Sverige, Sverige, fosterland. Vi har kommit till Invandrarverket tillståndsinformation. På grund av stor belastning ställer ni i kö. Ni står fortfarande i kö. Ni står fortfarande i kö. Ni står fortfarande i kö. Hallå! Nu tycker jag att vi gemensamt sjunger We shall overcome. Nej, we shall overcome. Well, them fuckers is putting you on notice that they got a brand new song of their own titled Like Hell You Will. Tack gode Gud för vi har Sverigepartiet. Dessa svenska stiliga pojkar. Välkomna ska ni vara att nu lyssna till Sverigepartiet en timme framöver. Och första gången som den här sändningen går ut idag, fredagen den 13 augusti. Fredagen den 13 augusti. Och det är mellan 14 och 15. Sedan så går det repris imorgon lördag mellan klockan 16 och 17. Sedan kommer ju Patriotiska kultur- och musikföreningen då 17-18. Och sen nattarbetarna har väl fortfarande sommarstängt, va? Det stämmer. Ja. Då ska vi se här vad vi ska ta upp idag. Vi ska tacka alla som har skickat in bidrag och så. Alla och alla, det är en del som har gjort Ann-Marie Gärdet har bland skickat bidrag här och ska säga nu att vi har inte gått igenom all post och där. Sen är det någon som har skickat in på postgir och har kommit in också olika. Men vi tackar alla som har gjort det. Det är andra som har skickat in. Behöver inte räkna upp alla. Men sen har vi fått andra bidrag. Och det är ju också då väldigt intressant att få olika tidningsartiklar. Det är nämligen så att det är mycket sånt som vi bygger våra kommentarer på sådär. Och man kan alltid så att säga rota vidare i ärendet, om man så uttrycker det. Ja, vi ska väl säga också, jag som pratar just nu heter Lasse Lind då, och är ansvarig utgivare för Sverigepartiets närradio. Och Kenneth Gunnarsson är tekniker, och Susanne Wikingsdotter det här också. Det är alltså Kenneths flickvän då. Och henne får ni väl höra mer utav nästa vecka då, för att då har inte jag tänkt att göra något program nästa helg. Men jag ska börja här då med ett litet intressant inlägg här i debatten. Det är ju så här att jag fick här från en patriot i Solna. Så jag tackar för övrigt Solveig heter hon. Hon har skickat här ett litet presssida här från reklam då, som står annonser alltså i Expressen den 29 juli 93 då, Expressen då, där det står på matannonser, så står det så här alltså. Det är alltså ingen reklam för företaget i fråga. Jag behöver ju inte säga vad det heter i och för sig, företaget. Men det är så här, det står nämligen så här. Bar och pub, boogie woogie, pizza, pasta, svennemat och flipperspel. Alltså på den här boogie woogie här, så kan man få pizza, pasta, svennemat och flipperspel. Och jag funderade lite grann över det där med den här annonsens innebörd. Det hade även den här patrioten gjort som hade skickat det här till mig. För att om man tänker sig att man vänder nu på orden, det här med diskriminering och hets mot folkgrupp, och tänker sig att man istället för pizza, pasta, svennemat och flipperspel skulle skriva köttbullar, bruna bönor, blattemat och dragspel. Jo då, mycket riktigt, då skulle telefonen säkerligen gå varm hos diskrimineringsombudsmannen. Ja, visst. Köttbullar och bruna bönor och blattemat och dragspel. Eller fiolspel rent av. Nej. Så att jag tycker även att pizza, pasta, svennemat och flipperspel är diskriminerande. Men tyvärr så är det så här att det är fåtal människor i landet, tror jag, som reagerar. Jag ringde till diskrimineringsombudsmannen och nu frågar jag ju inte om det var flera som hade ringt. Men ja, jag förstår, så var det ingen som hade hört av sig dit angående detta. Men ni ska få höra på det här samtalet, och det är alltså ganska intressant just själva sättet de resonerar. Ja, lyssna på det. Håll till godo. Hos diskrimineringsombudsmannen Pontus Ringborg. Ja, hejsan. Det var Lars-Olof Lind. Hej, jag ringde till dig igår angående fråga om en annons. Ja, just det. Den där pizza, pasta och svennemat och pizzaspel. Ja. Vi diskuterade det där, och det är klart att hade det stått som du sa i det andra fallet med blattemat, så hade vi inte alls tyckt att det var lämpligt. Och står det som det gör nu, om man då blandar in svennemat i en sån konstruktion, så tycker vi väl att det kunde vara betydligt mera, eller att man kunde ha formulerat sig på ett annat sätt, att det inte är det lämpligaste heller. Däremot så diskuterade vi lite just det här om att den, ska vi säga det hot eller det hets, den hets eller vad vi nu kan uttrycka det, som riktas mot en viss grupp, den kan ju för det första uppfattas olika i olika situationer. Om man säger till exempel svartskalle i ett läge, så kan det vara djupskränkande, men i något läge kanske det kan vara mer okej. Okay, Och i och för sig, nu är det helt jämförbara situationer det här, blattemat och svennemat. Men för det andra så beror ju hur man uppfattar det hela, hur kränkande det uppfattas, beror ju på den grupp som det riktas mot, storleken och styrkan i den gruppen. Och då skulle man ju, ja, som exempel, om det är någon en person som säger "din jävla typ, jag ska ta och mörda dig" till en ensam kvinna och hennes lilla barn, så tar hon det som ett väldigt allvarligt hot och blir upprörd. Men om samma person säger "era jävla typ, jag ska mörda er" till fem starka karar, så tas det inte på är det inte lika allvarligt, en lika allvarlig kränkning eller lika allvarligt hot för dem. Nej, jag förstår. Och då skulle man då kunna säga att ju, eftersom svenskarna i Sverige, de svenska medborgarna så att säga, eller så, som har en nationell säkerhet i landet och är flera och har en starkare position, så är vi, blir inte vi lika kränkta, eller vi känner oss inte lika hotade när sådana här uttryck kommer. Men det är klart att det finns givetvis en gräns för det också. Det där är väl det du säger, va? Det, jag förstår hur du menar, men det är ju så här att om man som svensk då sitter och läser de här annonssidorna, i det här fallet i Expressen då från den 29 juli då, så tycker man ju då att, när man tittar, det finns ju så att säga ingen svensk mat överhuvudtaget, det står ju bara om utländsk mat så att säga. Och det enda stället där det står då att serveras svensk mat, då uttrycker man det med svennemat. Och det, vad jag förstår, så är det väl så här också att det här med diskriminering, det är ju också hur man uppfattar det, precis som ett olaga hot, va? Hur det uppfattas. Man kan ju göra ett olaga hot utan att egentligen framställa ett hot, ja. Utan man bara ringer eller säger någonting, va? Eller stirrar personen i ögonen eller något sådant, va? Men så ni tycker inte att det här är någonting som så att säga föranleder någon åtgärd då, att det görs såna här annonser? Jag skulle säga, eller som jag sa, så vi kan mycket väl tänka oss att användandet av begreppet svenne eller någon typ av i ett nedsättande sammanhang skulle kunna föranleda en åtgärd härifrån. Men i det här fallet så nöjer vi väl oss med att säga att vi tycker att det är mindre lämpligt, men att egentligen inte, ja, vi tycker inte att det är så graverande så att det föranleder någon åtgärd här. För att det är ju en specificering utav så att säga maträtterna i övrigt. Man säger då pizza, pasta då, va? Det är ju så att säga enskilda maträtter, även om man nu kan komponera dem olika, va? Det kan man ju göra med svensk mat också. Men att svensk mat huvudtaget då uttrycks som enbart svennemat, det vill säga, ja, blandat då, va? Ja, jo. Det är bara liksom svennemat. Det är det som så att säga gör diskriminering, som jag tycker. Alltså som enskild person då, så uppfattar jag det här uttrycket svennemat då, tillsammans med pizza, pasta, svennemat då, och sen flipperspel. Men det har ju inget flipperspel, det har ju inte egentligen med saker att göra. Men man kan ju också se då att man gör annonsen sådan att det här med pizza, pasta, sen har man även svennemat och flipperspel, att den här svennematen då, den jämställs då med ungefär som flipperspel, va? Eftersom det sitter... Man har ju då pizza och man har pasta, sen har man svennemat och flipperspel. Nej, men det kan ju också tolkas som något sorts utslag av okunnighet om svensk matkultur. Att, ja, det är samma sak alltihop, och det är så att säga den där olyckliga schabloniseringen som man ska försöka komma ifrån, tycker vi. Men du, jag menar, det står ju dig öppet att skriva hit också i frågan, men det är väl ganska troligt att du får något liknande svar, så att säga, som du har fått idag. Men det här sättet som man nu tänker då, att man menar på att så att säga den stora gruppen, som du uttryckte det där med, att om en person hotar en stor grupp då, va, att jag ska döda det, så uppfattas det ju inte som ett hot. Eller fem, ja, eller inte lika gravt. Det beror på styrkan i gruppen också. Men har ni aldrig funderat över konsekvensen utav så att säga den här motsatta diskrimineringen då, att den i sin förlängning leder till att så att säga den stora gruppen till sist kommer att hamna i minoritet? Det är ju en docent nu som har skrivit om det här, att Björkman heter hon, va, som har skrivit artiklar om det här. Hon säger då att med den här invandringen som vi har till Sverige, eller flyktingmottagningen då, så kommer vissa säga att svenskarna var i minoritet då år 2056 då, har hon räknat ut. Men, och då är frågan, när kommer så att säga den här diskrimineringen mot svenskar så att säga som en positiv, det räknas ju då så i det här liberala tänkandet som en positiv diskriminering, för att det handlar om en liten grupp, man kallar ju då. Men jag vill så att säga inte se det som något generellt uttalande att det är svenskar eller att man inte kan diskriminera med det här begreppet. För det första ska jag säga att när det gäller Björkmans artikel så är det ju väldigt osäkert om när den här skärningspunkten ska komma, så att säga. För det första så bygger det på att vi har en lika stor flyktinginvandring ända fram till det här årtalet som vi har idag. Och de här två senaste åren har varit extrema på grund av krig i Europa. Och för det andra så bygger det på att fertiliteten hos personer med utländsk bakgrund i Sverige ska vara stabilt på samma höga nivå som den är idag. Och det mesta tyder på att så att säga, fertiliteten i en utländsk grupp i ett nytt land anpassar sig till omgivningens fertilitet, så att säga. Jo, precis, men... Vilket, så att den där teorin är ju väldigt osäker, och det kan diskuteras om. Men det kan vara hur du vill med det. Men när det gäller den andra frågan så vill jag inte säga att det finns något årtal, va? Utan det beror snarare på sammanhanget, va? Men om det står, om vi tar den här... annonsen idag, så står det svennemat, och det är någonting som riktar sig till hela folket, och man sitter hemma i stugorna och läser det, och svenskarna är ändå i majoritet med sina köttbullar och så vidare. Men om vi tänker oss att invandrargrupper i Sverige ordnar en stor kulturfestival eller rockfestival på Gärdet, och för att stödja sina respektive utländska identiteter eller någonting, va? Och de bestämmer sig för att svenskar får inte komma in här, va? De tar inträde och säger att svenskar får inte komma in. Då är ju genast rollerna ombytta även idag. Jo, men det är en annan sak. Men som jag menade med de här uttrycken, du säger då att det här med nativiteten då, att den, när det gäller, som du tar om det här, artikeln eller artiklarna som hon har skrivit, Björkman, att det där, du säger att de anpassar sig, och det är ju självklart, men om det kommer nya grupper, så att säga, de grupperna som kommer, vi kan ta vilket land som helst, från Iran till exempel, som har kommit till Sverige då, va, du säger att de anpassar sig, men det är ju under förutsättning, som inte den förutsättning vad jag förstår finns i landet, att man uppmuntrar hemspråksundervisning, man uppmuntrar dem att behålla sin kultur. Och då kommer de ju att givetvis segregera sig. Va? Och då... Jag ska inte sticka under stol med att det finns en balansgång när det gäller integration och ska vi säga, kulturuppmuntran. Så att säga. Och det gäller ju att hitta en lämplig avvägning där. För att samtidigt så finns det väldigt, väldigt många som hävdar just språkets viktighet. Att för hur viktigt det är att bärska sitt modersmål för att kunna tillgodogöra sig ytterligare ett språk och så vidare. Det måste vara med det. Men alla, så jag förstår i alla fall att ni tycker inte där från er sida diskrimineringsombudsmannen att det här är något... Inte i det sammanhanget. Och inte på, ska vi säga, på det här stadiet. Att skulle det komma ytterligare annonser i samma anda med andra formuleringar, så ska jag inte säga aldrig, va? Men inte som det såg ut nu, eller som jag fick det beskrivet för mig. Nej. Okej, okay. Då får jag tacka dig så mycket. Tack så mycket själv. Hej. Ja, det var det samtalet, ja. Men vad man kan alltså lära sig av det där, det är ju faktiskt att vi måste reagera. kära lyssnare. När vi ser såna där annonser, även om det kan vara, man tycker det är liksom, ja, svennemat, va? Det är väl ingen som reagerar på det där, va? De kanske rent av tycker att det var trevligt att det finns lite svenskt käk också. Så är det ju så här, vi måste reagera. Och ju mer människor som reagerar, hör av sig till den här diskrimineringsombudsmannen, ringer dit eller skriver dit då, så reagerar de ju. Mm. Det var det. Och vi ska väl säga här att den här ska vi väl kanske på något vis trycka i Sverige vakna också, med en sån här lämplig översättning vid sidan om, och göra en liten egen fejkad annons nästa gång, så man kan se det här med egna ögon, hur det faktiskt kan te sig med svennemat kontra blattemat. Ja, jag ser inte att något av dessa uttryck skulle vara mera diskriminerande. Men då kommer man till den frågan så här, vad är det här med positiv diskriminering? Jo, jag ska läsa här ett stycke ur en bok här, för här kommer det här flumliberala. Det här som man kan symbolisera också med liknelser, när man vänder på en sten, va, så krälar det fram någon sån här gråsuggor och sånt där. Det är ungefär vad det liberala tänkandet motsvarar i det här idiotiska tänkandet då, va. Här ska ni få höra, för det bygger ju då på, alltså på att man härskar genom att söndra. Internationella studier nummer 2, sommaren 93. 75 kronor kostar det. Jag ska bara ta ett på en sida här, så det kommer egentligen mycket in i ett stycke här. Det står: en liberal paradox. Men i samma ögonblick som vi konstaterar att diskriminering är liberalismens definition av orättvisa, måste vi delvis ta tillbaka det sagda. Enligt många liberala teoretiker är det motiverat med skydd för minoriteternas kultur. Detta skydd består i att minoriteten ger större rättighet eller faktiskt berövas vissa rättigheter för att kunna bevara sin kultur. Båda tillvägagångssätten innebär en sorts positiv diskriminering. Antagningen av minoriteten eller av majoriteten, och är därför orättvisa för en liberal. Samtidigt försvaras båda typerna av positiv diskriminering av liberal, till exempel Kanada, där å ena sidan det fransktalande i Quebec har privilegierad position. Det är alltså diskriminering av majoriteten, det engelsktalande. Å andra sidan indianerna inte har fullvärdiga medborgarrättigheter på vissa områden. Parentes, diskriminering av minoriteten. Indianerna vill inte ha fullt medborgarskap, bland annat för rädsla för att skogsbolagen kommer att köpa upp deras nuvarande territorier om gamla kollektiva förvaltare av marken ersätts av liberalismens privata äganderätt. Indianerna har också rätt att hindra folk från att bosätta sig i deras reservat, vilket är diskriminering av majoriteten. Ja, slut citat från det. Tillbaka under stenen. Så, där ligger den tillsammans med gråsuggorna. Nåväl. Då ska vi gå vidare här. Vi talar lite grann då om Ingen Björkman, ja. Hon har då sagt då i, det har varit i Svenska Dagbladet, och bland annat så har det varit i Idag, tidningen Idag, alltså då 93-07-03. Där så hon säger att svenska folket har i dessa ekonomiska kärva tider rätt att få veta den totala kostnaden för invandringspolitiken. Det säger Ingrid Björkman, docent och forskare i utvecklingsfrågor med förflutet på universiteten i Göteborg och Nairobi i Kenya. Ingrid Björkman underkänner summan 13 miljarder som regeringen redovisar för invandringspolitiken för innevarande budgetår. De 13 miljarderna gäller asylhanteringen, säger Ingrid Björkman. Men det är endast en del av vad invandringspolitiken kostar skattebetalarna. Den totala kostnaden är hemlig. Ingrid Bergman, Björkman har på inofficiella vägar fått veta att den samlade kostnaden för invandringspolitiken innevarande budgetår sannolikt är 60-80 miljarder kronor. Alltså 60-80 miljarder kronor. Invandringspolitiken åsamkar utöver asylhanteringen skattebetalarna stora kostnader för bland annat utbildning, socialbidrag, kriminalvård och arbetsmarknadsåtgärder. Inge Björkman har fått ett stort gensvar på två artiklar hon skrev om invandringspolitiken på debattplats i Svenska Dagbladet den 19 maj och den 11 juni. Jag har fått ett par hundra brev och telefonsamtal från människor som alla tycker att det är hög tid att invandringspolitiken ställs under debatt. Inge Björkman har fått medhåll och mottugg i den debatt hon startade i Svenska Dagbladet. Igår fick hon i princip stöd av Gunnar Järva som på FOA då leder ett forskningsprojekt om immigration och etnisk tillhörighet som tänkbara konfliktkällor. Ja, då ska vi gå över här sen till en, vi har fått en översättning, en utskrift här från ett radioprogram. Vi har även fått band också på en, det är flera som har skickat utskrifter av ett radioprogram som Obs i Kulturkvarten i Sveriges Radio P1 torsdag 93.07.29 har sänt då. Där tydligen programledaren heter Erika Sederberg. Och där vi ska läsa ur den istället här. För att den är mera sägande det här. Alltså den utskrift från det här radioprogrammet. Och där säger då Erika Sederberg då, hon börjar med här att lyssna makthavarna i världens rika stater på de folkliga stämningarna i sina länder. Är det kanske så att de lägger locket på över en jäsande oro över stora flyktingströmmar och i själva verket bestämmer vad folk ska tycka? Ja, det hävdade sitt inslag i Obs för några veckor sedan. Det blev upphovet till en debatt som ska fortsätta i dagens Obs. Till debatten om nationalismen eller snarare flyktingpolitiken är drömmen om ett mångkulturellt samhälle en utopi som rent av kommer att leda till katastrof. Ordet går till Ingrid Björkman som då säger att den 15 juli hade Wilhelm Agrell ett inlägg i Obs där han bland annat angrep mina artiklar i Svenska Dagbladet om den svenska invandringspolitiken. När jag nu blivit inbjuden att bemöta Agrell tänker jag inte nedlåta mig att gå in på den rasismendebatt som han tycks vilja starta. Agrells debattinlägg är en praktfull snedtändning. Kritik av invandringspolitiken har nämligen inte ett dugg med rasismen att göra. Här gäller det istället att ta av de ideologiska glasögonen och försöka att någorlunda objektivt uppfatta vad som faktiskt sker. Inte bara här hemma utan också runt om i världen. Fram till mitten av 1970-talet då arbetskraftsinvandringen upphörde var invandringen positiv för Sverige. Den var måttlig till omfånget och invandrarna kom från länder som med kulturellt avseende var ganska lika Sverige. Därför integrerades det också smidigt i det svenska samhället. Men den nya invandringen som på allvar bröt ut i början på 80-talet är av en helt annan karaktär. Dels är den orimligt stor i förhållande till vår folkmängd, mätt i antal invandrare per invånare. Har Sverige västvärldens i särklass hårdaste invandringstryck? Dubbelt så hård som Tysklands. Dels är den nya invandringen en följd av befolkningsexplosionen och försörjningskrisen i tredje världen och består därför främst av människor därifrån. Detta faktum skyms av den aktuella Jugoslavienkrisen. Det här är inte flyktingar som flytt undan krig och katastrofer, utan största delen människor som haft resurser att planera sin invandring till ett avlägset välfärdsland, något som invandringsförsvararna förtiger. Med tanke på utbildningssystemets utseende i deras ursprungsländer har det här invandrare också förvånansvärd hög utbildning. Afrika har det senaste decenniet förlorat 70 000 cirka högutbildade afrikaner som flyttat till i-världen. Vad en sådan dränering av välutbildad arbetskraft betyder för en underutvecklad kontinent är värt att fundera över. De nya invandrarna kommer från länder med kulturer som starkt avviker från vår. från kulturer med en annan människosyn, en annan kvinnosyn, andra normsystem, andra rättsuppfattningar, andra religioner. Majoriteten av dem kommer från länder där det etiska våldet är satt i system. Majoriteten av dem har aldrig upplevt demokrati. När människor med så olika bakgrunder och livsstilar kommer samman i en miljö som är totalt främmande för dem, och därtill kommer det stora mängder att den främmande miljön inte har potential att integrera dem, då uppstår självklart spänningar och konflikter. Konfliktrisken förstärks av de sociala och de politiska spänningarna som förs över från invandrarnas hemländer till mottagarlandet. Detta sker idag världen över, och det är ingenting som säger att det inte kommer att ske även i Sverige. Till detta kommer att svenskarna varken socialt eller ekonomiskt orkar hur stor invandringstryck som helst. Ett lands integrationspotential är strukturellt begränsat, och det är ett faktum som politikerna måste ha klart för sig. Men samtidigt som svenskarna har västvärldens hårdaste invandringstryck har också västvärlden det största budgetunderskottet. Trots detta är det kanske just därför redovisas inte invandringens totalkostnader. Tron på ett framtida harmoniskt månghet i samhället som invandringspolitikens försvarare bekänner sig till är en ideologisk utopi. Att politiska strateger som grundar sina utopier leder till katastrofer visar historien många exempel på. Nu senast kommunismen. De teorier som strategerna bygger på måste vara förankrade i den historiska verkligheten. Ja. Världen över flammar nu nationalismen i våldsamma former, och stater faller sönder i etniska fraktioner som bekämpar varandra. I ljuset av flertalet konflikter i världen idag har man inom forskningen insett att etniska gruppbildningar och etnisk identitet är ett uttryck för ett fundamentalt mänskligt beteende. I sin bok The Disuniting of America beskriver Arthur Schlesinger Jr. hur The American Creed, tron på och bekännelsen till en gemensam amerikansk identitet, nu har krossats. Olika invandrarkategorier identifierar sig nu istället med sina olika ursprungskulturer. Och vid de amerikanska universiteten ökar rasmotsättningarna. I förra årets kravaller i Los Angeles riktades latinamerikanernas attacker mot de asiatiska invandrarna. Det är hög tid att invandringsansvariga svenska politiker vaknar upp. Att genomföra en verklighetsfrämmande politik stick i stäv med folkviljan, att undanhålla och förneka de fakta, att förhindra en saklig debatt och svärta ner seriösa kritiker, det är inte bara demokratiskt förkastligt utan också farligt. Får svenska folket uppfattning att man blivit förd bakom ljuset, kommer det politiska systemets legitimitet i farozonen. Och det var alltså avskrift då från ett radioprogram. Det var Ingrid Björkman som talade, hon var alltså docent i litteraturvetenskap och expert på utvecklingsfrågor. Jaha, då har vi torgfört det också här då. Och vi ska väl se här på klockan vad vi ska sedan ta. Ja, jag ska väl säga här bara lite grann, lite kort, att när jag talar om USA och det här, någon som känner till det här, att det är faktiskt en sak som ni kan fråga herrarna som jobbar på FN, hur det kan komma sig att det enda religiösa kapellet som finns på FN-högkvarteret i New York heter då, alltså det är Lucy's Trust. Och Lucy's Trust, det bildades, den grundades alltså då 1922. Men då döptes den inte till Lucy's Trust utan till Lucifer Trust. Alltså Lucifer Trust bildades i London 1922 då. Men det bytte ju namn då tack vare att dess karaktär inte skulle vara så uppenbar. Och vilka stödjer då dessa kapell då? Jo, det gör Robert McNamara bland annat. McNamara heter han väl. Och Rockefellerstiftelsen. Ja, ni hörde rätt. Rockefellerstiftelsen. Jaha. Ja, det kan ni alltid ta reda på något. Hur mångkulturella världens högborg, FN-högkvarteret då, har djävulstyrkarna inne hos sig. Sen funderar man sen om de uppträder i någon sån här hall i Sverige då och tycker att det är hemskt, och det är det väl i för sig. Men när de sitter där då, så är det väl inte så konstigt. Men oavsett om det är dem eller gamla stalinister som Wilhelm Agrell som har lagt sig in i JAS-debatten, så är de ju ett hot då mot Sverige, såna här galningar och deras organisationer. Ja, då ska vi se, vad ska vi sen prata om? Jo, vi ska ta och spela upp ett litet inlägg här ifrån från Sverigepartiet Karlshamn, för att vi har besök under veckan här då, från Karlshamn. Och nu kommer nästa vecka, det är helgen, kommer folk från Småland. Ja, det ena var en stad och det andra var ett landskap. Ja, det är alltid något att anmärka på ett brev. Jag brukar få sådana där anmärkningar om jag säger någonting fel. Nåväl, nu ska vi höra på det här från inspelat som vi gjorde här i veckan. Håll till goda. Ja, och sen så har vi under veckan, när det har varit den här vattenfestivalen, så har Hans från Karlshamn tillsammans med sin flickvän och kompis varit med och tittat på vattenfestivalen. Men Hans har ju hand om då Sverigepartiets lokalavdelning då nere i Karlshamn. Och jag tänkte att du skulle berätta lite grann om nere i Karlshamn, det här med flyktingförläggningar och sådär. Hur många förläggningar finns det där nere? Ja, det har ju just nu för tillfället så är det en, men vi har haft två stycken. Ni har haft två stycken? Ja, så de plockade väck den ene. Vad var anledningen till att de tog bort den förläggningen då? Ja, det var ju för mycket klädstölder och så till slut så gick alla grannarna ihop och bildade, vad ska man säga, en förening mot dessa, så att de lyckades övertala Invandrarverket att de inte ville ha flyktingförläggningen där, och så de försvann. Jaha, den förläggningen som är kvar där, det sker inte något sånt där då? På den? Ja, och lite stölder och lite sånt är det ju, men det är på nästan alla förläggningar nu. Det är det? Ja, så är det ju cyklar som försvinner och lite sånt. Tvätten också, sägs det. Ja. Att de knycker tvätten för folk. Ja, det gör de nu. På somrarna när det hänger ute på såna, vad heter det? Ja, klädplaggen och lite sånt försvinner. Jag har en kompis till mig, han bodde nära den gamla förläggningen då, så försvann till med hans kalsonger och lite sånt, så att de skyr inga medel när de snor kläderna. Men vad säger då då Invandrarverket, de som förestår förläggningen, när folk kommer och klagar om sånt, ersättes det på något vis eller? Jag vet inte, men ett exempel som jag hörde var en som blev av med sin cykel, och då så pratade de med dem han som har hand om det, så sa de det att här får du en summa pengar så får du gå och köpa en ny cykel. Så att den svensken fick inte tillbaka sin cykel, utan han fick att köpa en ny cykel istället. Som han fick ifrån denna förläggningen. Så säga staten då, eller ja, skattebetalarna. Och cykeln, den var kvar då på förläggningen, ja, då? Den bara bytte... Bytte ägare. Bytte ägare helt plötsligt då? Ja. Men folk säger allmänheten, man kan ju säga då det gror ju så att säga i alla köksbord eller i vardagsrum när folk pratar om det här med den här massinvasionen till landet. Men så, hur är det så där nere i Karlshamn? Vad tycker folk, så här, allmänhet då, om detta med förbindelse? Ja, de jag brukar prata med, de tycker inte alls om dem. De säger bara ut med dem. Och sen när man spinner vidare liksom, vad röstade du på? Nu sist så röstade jag på Moderaterna eller Socialdemokraterna. Då brukar jag bli lite småsnig och säga att då ska du tycka om dem och tycka om kulturberikarna. Ja, det sägs ju rent allmänt att de som sitter i partiledartopparna i de här andra partierna, att det är de så att säga som är för då den här förlängningsverket. Men att gräsrötterna, oavsett vilka partier de är medlemmar i, så är de, alltså de är så att säga lika negativa som Sverigepartiet då till detta. Men det är bara det att det är ju partier som säger det rent ut då, medan där gror det så att säga i leden då. Jaha, annars så, jag hoppas säga, skiner solen i Karlshamn här. Karlstad den skiner i, solen i Karlstad. Ja, men annars är det, så att säga, med brottslighet och sådär, har det ökat mycket mer än det här med klädstölder och sånt där. Men rent allmänt, om man säger snatterier och rån och sånt. Det håller de på rätt mycket med att springa ut och in i klockaffärer och lite sånt. Mm. Det var ju jag vittne till när jag och ett par kompisar, hon har varit ett halvår sedan, ja mer än det förresten, så stod vi då på torget i Karlshamn. Så såg vi att det kom en kulturberikare utspringandes från en klockaffär, ja, och ägaren efter. Så att där ser man, såg man klart och tydligt att det var en mörkhyad person. Ja. Och då sen kom ju snutarna då och han började ju bråka med dessa snutarna, och det är ju så att han fick ju rätt bra straff plus utvisning. Han blev utvisad alltså? Ja, vad det stod i tidningarna så blev han utvisad i alla fall. Ja. Men där du sa han med mörkhet, jag tänkte, många människor har ju fått för sig nu att då med det här inbördeskriget nere i forna Jugoslavien, att de som säger kommer hit, det är de som kommer från Jugoslavien, men det är ju så egentligen att det fortfarande kommer ju folk från Somalia och olika såna här länder, va? Mm. Men att det talas inte så mycket om längre, det försöker man tusta det. Jaha, om man vill skriva till er, nere i Karlshamn, ni har väl en tidning som ni ger ut också? Ja, det har vi, Makt heter den. Och adressen dit ner till Sverigepartiet i Karlshamn, det är... Ja, det är ju box 245 374 24 Karlshamn. Så du kan ta det en gång till då? Så. Ja. Box 245 postnummer 374 24 Karlshamn. Om man ska beställa den där tidningen, vad kostar den då? Ja, minst 20 kronor. Mm. Gör det. Då kan de bifoga det, ja. Så får de en tid. Ja. Då får vi tacka dig då. Ja då, ja. Då slutar så. Ja, som sagt var, det var Karlshamn det. Sedan ska vi väl här avrunda. Jag ser att vi inte har mer än 14 minuter cirka på oss här. Men vi ska väl ta och... läsa här, hör och häpna. Jag trodde att det var tvärsom, men här står det så här att invandrare skiljer sig oftare. Det är vanligare med skilsmässor bland invandrare än bland svenskar. Det visar en rapport som SCB, Statistiska centralbyrån, gjort baserat på folk- och bostadsräkningen 1990. Av de 2 miljoner kärnfamiljer som fanns i Sverige 1990 var 119 000 invandrarfamiljer. I 176 000 familjer var ena parten svensk och den andra invandrare. Rapporten konstaterar att familjen från Sydamerika och Afrika har hög separationsfrekvens som har dubbelt så hög separationsfrekvens som svenska familjer. Är mannen svensk håller förhållandet i regel bättre än i det fall där båda makarna är invandrare. Däremot spricker förhållandet mellan en svensk kvinna och en invandrare ofta. Och här står det att det är 176 000 svenska, ja det ordet behöver vi inte säga då, nej. Där har många förredare som försörjer sig på skengifte. Se där det rödas moral och nationsupplösning inverkan på ett helt folk. Kampen är långt ifrån avgjord. Uppgiften mer omfattande än många föreställer sig. Den kräver radikala korrektiv. Ju förr man inser det, desto bättre för stridsmoralen. Här kan man också lära sig hälsa på en kompis i Sydafrika, står det här. I Sydafrika har sättet du hälsat på kunnat visa att du är en kompis och inte rasist. Alla svarta barn i den här tidningen vet hur man gör en kompishälsning. Men det vet Gudrun också, som är vit. Kompishälsning används också i många andra länder i världen. Slutet på den brukar variera, men handslaget runt tummen är detsamma. När du själv kan göra en kompishälsning, är du beredd på att hälsa på hos barnen i den här tidningen? Och här ska ni få höra hur ni gör. Först ska ni slå ihop händerna till en vanlig hälsning. Vrid så upp handen och fatta tag runt varandras tummar. Därefter en vanlig handskakning. Om du vill kan du till exempel sluta med exempelvis en fingerknäppning. Ja, och det här. Och Inkuluku heter tydligen tidningen, det är Afrikagrupperna, Barnas Värld, Brödet och Fiskarna, Folksam, Riksutställningar, Rädda Barnen, med stöd av SIDA. Ja, ja SIDA ja. Ja, då ska vi väl här innan vi avslutar programmet. Ja, vi ska väl säga, jag kan ta upp dem som undrar vad vi tycker här om JAS. Så kan jag ju säga då att man kan ju fråga sig när det gällde, när man planerade det här med JAS då, om det var så bra. Men vi anser väl ändå att vi ska väl vara, lika väl som vi ska vara självförsörjande i vår nation, så ska vi ha ett eget flygvapen, ett eget försvar och då givetvis ett eget flygplan. Och, men i situationen som det är nu, som vi står i idag, så är det så här att likt en snickare som skriver ett avtal med en husägare om att bygga huset och sen så rivs det här avtalet upp, så den ena bryter det, den som beställer bygget då, så får ju så att säga i domstolen kommer ju an som skulle ha byggt det att få lika mycket betalt i princip som det skulle kosta att bygga huset. Som är alltså i jämförelse kan vi säga då att om vi nu skulle helt plötsligt avbeställa planet så skulle vi få betala lika mycket som om vi fick planen. Skillnaden var bara det att vi satt utan plan då. Men det kostade lika mycket, men inga plan fick vi. Så har jag väl kommenterat det. Så jag tycker nog att vi ska ha såna här plan. Samtidigt som jag också tycker att sådana här freds- och konfliktforskare som Willem Agrell ska hålla sig till freds- och konfliktforskning. Och inte blanda sig in i vilka plan, om planen var det, om det är fel på planen eller inte. Utan då visar han sitt rätta ansikte. Som en lyssnare talade om för mig. Marianne förresten var det. Hon sa det att hon hade hört Anders Björk kalla Willem Agrell för en stalinistisk fjolla. Och det var nog ett riktigt bra uttryck. En stalinistisk fjolla. Nåväl, vi ska avrunda programmet här med att läsa ur en gammal tidning som jag fått flera från en annan period, patriot i Solna. Som har skickat mig här från tidningen Spöknippet. Mycket intressant tidning. Jag ska läsa en hel del ur den här. Den är från 1929. Men det här handlar om Verner från Heidenstam. Han hade en drömsyn en gång. Eller om det var nu en drömsyn, en syn i alla fall var det. Det står så här att från den tid då Verner från Heidenstam arbetade på sitt kanske mest berömda verk, Karolinerna, berättas det en egendomlig episod. Nattens timmar hade gått, den ena efter den andra, medan författaren satt framför sitt manuskript i övre hallen på ett av de gamla skånska slotten. Och medan drömbilderna formade sig till skuggorna av den blåklädda hjältehären på de sydliga ryska stäpperna, medan sällsamma österlänningar i brokiga dräkter från Bender och Demotika komma och gingo liksom figurer i ett filmsceneri, tyckte han plötsligt att han vaknade av ett vapenskrammel i rummet bredvid. Han lyfte huvudet och stirrade rakt framför sig. Då rullades skjutdörrarna upp och en smärt gestalt med hög panna, med kopparärigt ansikte och med uppkammat rödblont hår gick sakta fram emot bordet. I det gula gehänget som var spänt över den enkla blå vapenrocken hängde en väldig huggvärja. När skepnaden nått bordet stannade den, drog huggvärjan och lade den framför sig på bordet, i det att den sakta och eftertryckligt uttalade orden: "Minns att natten innan jag dog bad jag till min Gud för Sveriges folk." Och så försvann synen. Ja, det får vi ta som avslutning på detta program och dra våran adress då. Vill ni skriva till Sverigepartiet så gör ni det på adress Sverigepartiet, box 526, 114 79 Stockholm, alltså box 526, 114 79 Stockholm. Och vårt postgironummer som alltid är öppet för bidrag. Vi behöver mycket bidrag just nu för att klara av det här, inbetalningar till Svensk Rundradio. Vi har en räkning på 11 000 som vi försöker ordna till här. Och sen gärna in bidrag till oss, som sagt var, stora som små, på postgironummer 88795-0. Alltså 88795-0. Och frimärken kan ni också skicka, tidningsartiklar och så, på box 526 114 79 Stockholm. Och ni kan också skriva och beställa tidningen Sverige Vakna, och det gör ni då på box 100 114 79 Stockholm. Så bifogar ni 20, 30, 40, 50 kronor som ni vill, så får ni den tidningen. Den är gul den här gången. Kanske den har varit tidigare, men det var första numret med det namnet. Men i vilket fall så får ni den tidningen. Ni kan även skriva till NTK, Nej till kommunismen. Och det är box 365 114 79 Stockholm. Där kan ni bifoga 50-lapp eller mer och beställa klistermärken. De har även t-shirts. De kostar 120. 120, ja. Och det kan ni alltså göra till NTK, Nej till kommunismen, box 365, precis som dagarna på året, 114-79 Stockholm. Och som sagt, stöd oss gärna med ekonomiska bidrag till Sverigepartiets närradiosändningar bland annat. Nåväl, med detta så tackar jag för mig då. Och hoppas att ni får en trevlig avslutning på denna nordiska helg. Och med detta en nordisk hälsning. Amen. Hej på er. Sverige och svenskarna, bevara Sverige svenskt. Du gamla, du fria, du fjällöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Stoppa invandringen. Hej då. Thank you. ju så många sånger i dur och med mollackord i. En del sjunger man många gånger och andra går svårlöst förbi. Jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager, inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, dig tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i. Och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Dagarna bliva ej tunga, då tanken mot luftslotten bär. Då vill man ju helst bara sjunga hur glad och hur lycklig man är. För jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Någon slager, inte alls den är, nej den låter bara just så här. Man sjunger den när man är kär, och jag är kär i dig. Och varje ton ska gå till dig, lik tankarna så ömma. Och när jag ledsen känner mig, jag kan dock inte glömma att jag har en liten melodi som jag är så förtjust i, och jag kan inte låta bli att sjunga den för dig. Vi lyssnar till ett program från Kulturföreningen Gjallarhornet. Dagens datum är den 23 augusti 1997. Jag, Georg Lindberg, har utav den ansvarig utgivaren Kenneth Andersson fått i uppdrag att göra den här enda eftermiddags lördagssändningen. Det kommer att bli lite underhållningsmusik och lite blandat. Jag kommer berätta lite grann om gamla radiotider och överhuvudtaget en del intressanta saker som kanske kan vara roligt för lyssnare att höra. Jag ska ta nu på en gång i alla fall en sak här så att jag inte glömmer bort den, som är ganska viktig, att september, den 28 september och 30 november så kommer Kulturföreningen Gjallarhornet att ha alltså en nattsändning. Det blir alltså den 30 september och 28 september och 30 november. Anteckna det alltså. Det blir den 28 september och 30 november. Jag kommer att ta det några gånger till under sändningen här, så att det är gott om tid att anteckna det. Och det är ju väldigt varmt nu, ovanligt varmt faktiskt för säsongen så att säga, så här långt fram på sensommaren, att det pågår så här. Det känns fuktigt på något sätt, men det har ju klarat sig från åskväder och sånt, och skönt ju det, för att i början av sommaren så var det ju mycket sådant som kunde ställa till med trasiga telefonapparater, datorer som gick sönder, allt möjligt, särskilt ute på landsbygden. Och det gäller ju fortfarande att se upp, det tar jag ofta, för att det är bättre för att dra ur en apparat ur uttaget en gång för mycket än en gång för lite. För att det är ju ganska dyra grejer det här nu för tiden, de här elektroniska knappsatstelefoner, datorer och tv-apparater och sånt. Och råkar man ut för en sån där åsksmäll så vill det sig illa faktiskt, så kan den bli helt förstörd, det går inte att reparera. Det är ju lite onödigt tycker jag, eftersom man med ganska enkla åtgärder som att koppla ur och så vidare kan förhindra det i många fall. Det finns ju åskskydd också som jag har berättat om tidigare, fast någon ger inte alla gånger något 100% skydd, alltså det, delvis kan man säga. Men det är klart det är ju bra att ha det i varje fall, så att man börjar, kan man installera det så är det ju fint. Jag fyller år idag faktiskt också, och, men det är inget speciellt roligt att fylla. Jag fyller 59 år och det här är ju en sak som man ska ju egentligen inte roligt att fira att man bara blir äldre och äldre egentligen. Många har ju väldigt stora fester och så vidare och så, men dock inte jag, för att jag är ganska ensam, men jag har inte några släktingar eller någonting sådant som kan komma och höra av sig eller gratulera mig, utan jag får klara mig i alla fall, och det kanske man sparar en del pengar på och så vidare, så att det är bara att inte sörja det för mycket. Det är bara synd att det är så väldigt varmt ute, att nästan så att det börjar bli jobbigt tycker jag, men det har ju varit lite svalare nu idag än vad det var i veckan tidigare, för när jag var och arbetade så där i veckan så var man jävligt blöt utav svett, och det är inte så speciellt roligt. Jag ska väl ta och spela lite musik här allra först nu en liten stund, så ska vi berätta lite grann om radio. Träffas hela gänget. Häng med vår party. Det blir minne för livet. Om bilar håller igång, passa studorna och följ mig. Vi ska jamma natten lång. Gorbachev spelar dansspel, så Thatcher i telefon. Reagan smet ifrån Nancy, spelar saxofon. Häng med vår party. Häng med vår party. Vi ska träffa hela gänget. Häng med på party. Satsa sommarlandet sitt, på att det blir en dunderhit. Det blir ett minne för livet, om du gillar håll igång. Passa studorna och följ mig, vi ska jamma natten lång. Häng med på party, häng med på party. Vi ska träffas hela gänget. Häng med på party, häng med på party. Ja, tänk om man hade kunnat arrangera en direktsändning på nattsändning i natt här i närradion utav att ett popband som fick komma ut och spela här till exempel, eller några sådant, du vet, det vore något fantastiskt. Och det skulle gå direkt i direktsändning, och överhuvudtaget alltså man skulle sätta igång med någonting riktigt fint här. Så att det inte var tyst hela den här natten förmodligen också, för det är väl som vanligt ingen som har beställt någon nattsändning nu, utan det kommer väl att bli tyst den här natten också. Det är alltså Kulturföreningen i Jallarhornet som sänder, och jag, Georg Lindberg, har fått i uppdrag av Kenneth att denna lördag eftermiddag göra programmet. Nästa lördag kommer det en kassett där med det ordinarie programmet, och lyssna även på tisdag kväll då klockan 20. Men på tisdag kväll alltså klockan 20, då kommer också nästa sändning från Kulturföreningen i Jallarhornet. Det blir alltså nattsändning den 28 september och 30 november alltså, så kom ihåg då att lyssna på att det blir nattsändning från Jallarhornet. Det är ju så sällan nu tyvärr som någon förening har nattsändning, så att det gäller att komma ihåg det här och sätta på radion. Jag brukar i alla fall alltid ta som vana att för det mesta sätta på strax efter 12 och se om det är någon förening som sänder, men tyvärr det är tyst och det är tyst och det är tyst. Det är sorgligt alltså. Jag tycker verkligen nu det ska ta ytterligare en gång också, att föreningarna bör försöka ta upp på styrelsemöten och sånt, om man inte kan börja sända närradio lite mer och försöka komma igång. Och om fler kommer igång också, så kommer intresset att bli större för att lyssna också, och det kan ju i alla fall hjälpa så att det kommer igång nya också föreningar som blir pigga på att sända. För att så länge inte det blir någonting nytt egentligen heller, då minskar ju intresset också. Och framförallt så skulle det kunna vara så enormt mycket mer, eftersom det är så mycket ledig tid nu. Och därför tycker jag att det är enormt tråkigt att det tycks inte hända någonting och överhuvudtaget. Jag har väl försökt ringa lite grann, höra mig för och så vidare, men det tycks stå still. En del snackar väl bara så händer aldrig någonting sen. Det är ju bara det sorgliga faktum det, vad det gäller det. Och det är det som förvånar mig, för att närradion var otroligt populär första åren, och det fanns ju alla upptänkliga föreningar som sände utav olika slag faktiskt. Och det verkade som det fanns folk som var intresserade, och jag tycker det skulle komma en ny generation utav ungdomar och så vidare som skulle vara intresserade för det här nu. Inte bara alltså de här som var med från början, utan det här är, det har ju kommit en ny generation så att säga, för det var ju ganska länge sedan som närradion startade då 1979, hur det är viktigt att jag säger rätt, för att jag hade ett annat program upptäckt efteråt sagt 89, men det berodde väl delvis på att den här studion kom igång på 88 MHz på allvar 89, så det var därför jag sa fel i tidigare program. Det upptäckte jag ju tyvärr efteråt på när jag lyssnade på ett referensband. Det är väldigt lätt att det är någonting sånt där händer, så man får reservera sig för att det är väldigt lätt att göra en liten felsägning i hastigheten, och sen upptäcker man inte det efteråt. Det är antingen att någon ringer och säger att jag har sagt fel, eller att jag sitter och lyssnar på ett referensband. Så att man får väl se, det är bara att avvakta nu och se vad som händer, och i varje fall försöka arbeta för att har ni någon förening eller någonting som kan vara intresserad av sända närradio, så ta upp det på något möte och försök att få upp det i styrelsen. Och kontakta gärna Stockholms närradioförening också om att få lite information om och så vidare, så vi kan få lite klarhet i det där med kostnader, för det har varit lite oklart nu allt det här sen det här med sändarhyror och alltihopa har kommit, så att därför är det många gånger lite svårt att exakt svara på frågan också när folk frågar hur mycket exakt det kostar per timme att sända närradio och så vidare, så att mer information behöver man. Jag ska fortsätta med lite musik till här, det blir lite vacker sommarmusik. En sång som jag sjöng om sommaren, när ingenting fanns som tog ifrån mig mitt skratt. Och länge sen jag sjöng så bra som då, jag ställde mig högst upp på vårat berg, högre än någonstans. Man kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med alla måsarna uppe på Överbyberg. Och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par mil. Mamma med inget puder alls, men härligt brun ändå. Och ungar med hår som solen har blekt, och fötter med ingenting på. De kommer till mig på vårat berg, högre än någonstans. Ja, de kan inte annat när fåglarna sjunger, när färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med alla måsarna uppe på Överbyberg. Och vindarna vandrande strömmar blommar av segel och båtar i färg. Kom hit, här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par mil. När sommaren är slut och vintern här, vit och vacker men kall, ja då vänjer man sig väl också vid den. Man måste ju i alla fall. Men rätt vad det är så glundar jag, och då kan det tänka sig att jag får höra hur fåglarna sjunger, hur färgerna spelar upp och vindarna tar sig en vals med alla måsarna uppe på Överbyberg. Och vindeströmmar blommar av segel och båtar i färg. Här bjuder mamma på blåbär med socker och kylskåpskalfil. Skogen syns långt idag och vattnet minst ett par lite här med det lilla hacket i skivan, men vi får fortsätta här. Res gärna ut på landet också som ni, mycket ni kan nu när ni är lediga och sånt, och se er omkring. Det är fint att åka ut i Österskär till exempel, ren och fin luft. Man kan ta Roslagsbanan ut och det kostar ingenting extra, för man kan åka på månadskortet. Jag vet ju att det var en upplevelse för mig när jag var en liten grabb och fick åka ut till västkusten i Bohuslän där på, det var ett ställe som heter Örn som låg 12 kilometer norr om Lysekil. Först brukade vi åka till min mormor ett tag också i Göteborg. Hon fanns där, och sedan så reste vi så småningom efter några dagar vidare till västkusten, och det var inte så långt från norska gränsen. Vi åkte in i Norge några gånger och till Oslo och sådär. Det var kul verkligen. Där kunde man hålla på med radio och det var enastående roligt faktiskt. Man kunde sätta upp antenner, prova mottagare, små sändare, allt möjligt. Alltså, det var bland de roligaste upplevelser i mitt liv. Sen minns jag också där att det var ju naturligtvis våldsam åskväder, och det bröt ju strömmen där borta vid transformatorstationen. Gick en massa säkringar och så vidare, och det fick ju repareras. Så det var jag väldigt intresserad av det här när jag var liten. Jag kallades ju faktiskt elektriska Georg, och Sveriges Radio har tidigare haft också en radiodokumentär om mig och min verksamhet också för några år sedan som blev belönad med ett Ikarospris för bästa radiodokumentär. Den har också gått i repris för det var väl 1,5 eller snart 2 år sedan. Också i Riksradion, jag hoppas den kommer någon mer gång, men den har ju gått i alla fall nu i 2 omgångar, så att det är väl ganska osäkert att om den kommer någon mer faktiskt, men det är inte kanske helt uteslutet, jag vet inte, vi får se, vi får hoppas på det bästa. Sånt där tycker jag är roligt i varje fall, och att jag kallades elektriska ge, och det berodde väldigt mycket också på det att när jag var liten och hållit på så mycket med radio, det drog elektriska ledningar upp till kamrater och vi hade telegrafapparater och telefoner och byggde små en- och tvårörsmottagare och sådant, så fick jag det namnet, och det var väl någonting som var ganska kul i sitt slag, för det var inte så många egentligen som hade det intresset på 40-talet. Och jag lärde mig tidigt där hur radiorör fungerade och sådant, och det hade jag ju stor nytta av, för då kunde jag ju bygga små radiomottagare av olika slag, och särskilt som min pappa var radiosändaramatör lärde mig också det här, och det gjorde det faktiskt att det fick ett livslångt intresse, och jag önskade ända sedan jag var liten faktiskt och att jag skulle få någon form av egen rundradiostation också. Raddokumentären hette just Elektriska G och drömmen om en egen radiostation, och det var ju roligt, den kom ju till och med på en radiofestival, och jag fick den spelades upp inför publik, och jag fick sen berätta för publiken vad som hade hänt i fortsättningen sen här och så vidare, så att det var jag väldigt glad för, det var kul faktiskt när någonting sånt hände, det var en riktig vitamininjektion alltså, så att det kommer jag aldrig att glömma. Man får bara hoppas nu att det här med radio kan fortsätta, så ja, det är ingen idé att någon ringer till mig nu här under sändningen, för att jag har inte telefonväkteri här, men jag får väl ta och starta lite musik så jag kan svara i alla fall. I love Corina, the world I do. I love Corina, tell the world I do. And I pray every night she'll learn to love me too. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Oh, little darling, where you been so long? Little darling, where you been so long? I ain't had no loving since you been gone. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. I love Corina, way across the sea. Oh me, I love Corina, way across the sea. And if you see Corina, send her home to me. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, Corina, I love you so. Oh, darling, don't you know I love you so. Ja, den där lyssnaren som ringde precis när jag satt här och pratade ringde naturligtvis av precis när jag skulle ta luren här under musiken, så att Jag har inget telefonväkteri här, utan är det någon som vill ringa här så får man ringa efter sändningen. Jag kan säga efter klockan 7 efter den här sändningen. Så kommer en förening som heter Ida Wallen, Radio Ragnarök också, så att först klockan 7 alltså så är jag klar här och tar emot telefonsamtal, och jag brukar ofta meddela det telefonnumret också på de tisdagar jag fått sänd tidigare, och det, så att som sagt, den här melodin, den påminde faktiskt om Radio Nord, och det var något enastående sitt slag. Jag kan aldrig glömma det heller, utan det måste vi bara ha kvar i minne. Nu tänker jag inte spela upp det, för det har jag haft så många gånger tidigare här, men det kan hända att det eventuellt kan bli någon gång framöver. Det har körts många gånger här, så det kanske börjar bli ett lite uttjatat ämne, men det var någonting alldeles nytt i sitt slag faktiskt. Det var frisk fläkt utav någonting nytt, och det var mycket det som drog igång det här, lite att man kan ha lite friare radio, och framförallt också det att det går att göra fina reklamprogram och sända musik och ha trevligt överhuvudtaget på det viset. Det var ju en fantastisk bragd, tycker jag, att bygga upp en rundradiostation ute på en båt, spela in det här i en studio inne i stan och skicka ut meddelanden, reklaminslag och så vidare till en båt som ligger på internationellt vatten. Det gick ju till så att det togs ut till Bromma, där en metallkapsel flögs ut och släpptes ner med fallskärm och fiskades upp faktiskt. Och där det innehöll tonband och grammofonskivor och små lättare saker som behövs som reservdelar. Det gick till och med att släppa ner radiorör utan de gick sönder. Säkringar, allt möjligt, alltså sånt där. Förbrukningsartiklar. Det som det var mera inte fullt så bråttom med, det skickades med en båt från Nynäshamn som gick ut till MS Bonjour, som båten hette faktiskt, där den låg där ute. Tidigare, innan den kom ut på internationellt vatten, hade byggts om till radiostation, så var en tysk båt från början som hette Olga, men den döptes om till MS Bonjour när det blev radiostation. Och det här var ju någonting rent enastående, och det är synd att det inte kommer tillbaka någonting sånt. Det var faktiskt en upplevelse, tycker jag. Det jag saknade faktiskt. Radio Nord borde få komma tillbaka, tycker jag. Du vet, det är någonting liknande. Så för att det här var så fint, tycker jag. Så att, ja. Den gick ju vidare sen så småningom utanför England som Radio Caroline ett antal år. Ända att den stoppades där också. Och om jag är rätt underrättad sen så har vi stämmer sponsor sen. Gått på en sandbank 1980. Utanför Gambia och sjunkit. Där stack visst antennmasten upp också, så den fick de visst ta bort också, för det var en fara för sjöfarten och det. Så att det var en 38 meter hög sändarmast som vägde 2 ton, så det var inga dåliga grejer. De hade ju svåra problem med de första stormarna när Radio Nord skulle börja också. Att antennmasten blåste av lika fort, och de fick tillkalla en expert, hållfasthetsexpert från den amerikanska marinen för att konstruera en antennmast som höll för den hårda vinden och stormen där ute på Östersjön på internationellt vatten. Så att jag måste säga att det är någonting som bör kommas ihåg, och framförallt var det ju en väldigt fin början faktiskt. Det började på någonting alldeles nytt. Det var bara synd att det tog så många år. Jag vet när radion till och med där har varit på förslag redan på 60-talet, men röstades ner. Det tog ju bra många år ända till Folkpartiet fick igenom det här, och det kom igång på allvar då, explosionsartat riktigt 1979, tyckte jag. Det var så fullt med föreningar som sände på 88-kanalen här, så fanns praktiskt taget ingen ledig tid överhuvudtaget. Så gott som alla nätter var uppbokade med nattsändningar av olika föreningar. Det gick så gott som hela dagarna. Det var ju slinga också de tider. Det var sällan det var tyst, det var väl egentligen bara när det hände något missöde med någon. Att något band inte gick ut eller någonting, som det var tyst. Men program var det i alla fall. Och roligt var det, för att det var alltid spännande att sätta på och se vilka föreningar som skulle sända. Och vad det skulle bli för typ av program. Och det kom igång nya studios. Och vid provsändningstiderna klockan 3 så kunde man ju lyssna också och se om det skulle bli något nytt där. Och när Televerket hade tid och så vidare. Så att, det var jättekul. Det är alltså kulturföreningen Jallarhornet som sänder ett något annorlunda program idag, eftersom Kenneth Andersson har gett mig i uppdrag att sända ett litet musik- och underhållningsprogram här. Och fortsätta från nästa lördag så kommer det ordinarie programmet. De som har väntat sig politik kanske blir lite besvikna, men det här är ju något annorlunda, för att jag tycker det är kul just det här med vad det gäller radio och sådant, och framförallt behöver man ta upp gamla radiotider ofta, för att det var ju mycket fint som fanns på den tiden, särskilt utlandslyssning också. Det är ju ofta väldigt spännande, särskilt förr i tiden när folk hade riktiga radioantenner och riktiga radiomottagare och satt och sökt över skalan där, och vilka olika radiostationer runt hela Europa de kunde höra, och på kortvåg kunde det gå i amerikanska stationer och allting sådant. Och radiomottagarna var ju rätt fantastiskt bra på sitt sätt faktiskt, beroende på att elektronrören har varit ju väldigt bra. De utvecklades ju väldigt tidigt, elektronrörerna, väldigt snabbt. De första elektronrörerna faktiskt som fanns på början av 20-talet. Det var enkla rör. Det var så kallade högtemperaturrör. Det kallades även radiolampor en kort tid också, från lyste nästan som en glödlampa. De bestod av en glödtråd i en kolv av vakuum, alltså en glaskolv av vakuum, och ett styrgaller och en anod. Alltså först kommer glödtråden och glöder som en glödlampa, kan man beskriva det som. Ett styrgaller utav trådnät, sen en platta som kallades anod. Alltså det är en så kallad triod, tre elektroder. Det var därför som alla elektronrör allra först i början hade fyra stift också, för det var två stift för glödtråden. Den skulle ju upphettas med ström så att den glödde. Sen var det ett stift för styrgallret och ett för anoden. Det är nämligen så att lägger man en positiv spänning på anoden så går den ström mellan och negativ till glödtråden, eller som det också kallas katod, så går den ström genom röret mellan glödtråden och anoden. Det här trådgallret som ligger mitt emellan, det kan nämligen styra strömmen på sådant sätt att det behövs väldigt lite så att säga, för att styra i förhållande till den stora ändring som blir i strömmen. Lägger man en negativ spänning på styrgallret, då bromsas elektronströmmen kraftigt. Lägger man riktigt hög negativ spänning så spärras röret helt. Lägger man däremot en positiv spänning där som är ganska liten, så ökas elektronströmmen. Och det gör nämligen det att man får en avsevärd förstärkning i det här enkla röret, den så kallade trioden. Nu var ju de första trioderna där ganska strömslukande, beroende på att det var en högtemperaturglöd tråd som lyste som en glödlampa ungefär. Rätt tidigt så kom de på också det att man skulle kunna ha en nickeltråd istället för en volframtråd där, och bestryka den med bariumoxid och liknande föreningar som vid väldigt låg temperatur avger elektroner. Därför kunde man sänka glödströmmen betydligt, så att det var bara en svag rödglödning och ändå tillräcklig ström som gick från katoden över till anoden. Och det här sparade ju massor av ström, och det ökade ju livslängden enormt på elektronrörerna. Så att det har varit en avsevärd förbättring. Det gjorde att det gick att bygga in dem i batterimottagare och olika radioapparater av olika slag. Förstärkarrör, detektorrör och så vidare. Jag får ju rätt kortfattat beskriva det här, för att annars så skulle föra allt för långt här. Men som sagt, det gjorde också att man kunde tillverka oscillatorer som gav jämna, fina svängningar också, och alstrade en bärvåg, och därav kunde man bygga en rörsändare. Detta var en väldigt stor fördel när man skulle översända telegrafitecken och sånt på stabil, fin bärvåg på en enda frekvens, istället för de första gnistsändarna som var närmast bara en induktionsapparat, kan man säga, med en avstämd krets som alstrade hög frekvens, och det var ju väldigt bred och tog upp mycket utrymme. Och därav namnet gnist just på radiotelegrafister också, som ute till sjöss sände telegram. Det var just det att det var såna här gnistsändare som användes i början, och mottagarna var ju väldigt enkla, nästan som kristallmottagare också. Det var istället för styrkristallen så användes ofta ett speciellt glasrör med ett metallpulver, en så kallad kohär, innan kristalldetektorn utvecklades. Så i och med också de här elektronrörerna så kunde man bygga en mottagare med detektorrör och istället. Och då var den betydligt känsligare. Man kunde även förse med återkoppling, och det kunde ytterligare öka faktiskt känsligheten. Framförallt så kunde man då få en ton också, så man hörde telegrafitecknena bättre och så vidare. Lättare att läsa av. Så att det var en enorm utveckling. Alltså det var de enklaste första elektronrörerna. Senare kom det mer komplicerade rör som man satte in ett andra galler och även ett tredje. Därav fick det namnet, istället för triod fick de då skärmgallerrör och senare tetråd när det var två galler mellan katoden och anoden. Det kom även till ett tredje galler i väldigt många rör, och då heter de pentoder. Det var faktiskt en väldigt fin utveckling, för det gjorde det att det kom ut olika rörserier för olika ändamål. Särskilt strömsnåla för batterimottagare, det kom ut rör för växelströmsmottagare och allströmsmottagare och sådant. Och olika rörtyper som hade olika funktion för förstärkare utav högfrekvens eller lågfrekvens detektor. Det fanns även speciella ända upp till så kallade oktoder med sex galler för blandarrör för superheterodinmottagare som användes också mycket på redan där i början på mitten av 30-talet. Och detta var ju en fantastisk utveckling, och det gjorde det att radioapparaterna var så lättskötta också att man kunde sitta och skruva på en ratt och söka stationer. Det var så kallad enrattsavstämning, för att det fanns även modeller allra först i början där det var två eller tre rattar som man fick vrida hela tiden och förflytta på rätt sätt för att få in stationerna innan de här gangkondensatorerna eller de här vridkondensatorerna med två eller tre sektioner på samma axel vart uppfunna. Och där gjorde ju också superheterodinmottagaren sitt, för den ökade selektiviteten och förbättrade mottagarnas egenskaper med en enda gång. Man slapp också använda återkoppling som var lite svår att ställa in, och det kunde, de här första återkopplade mottagarna kunde även störa som kanariefåglar hos grannarna, för de fungerade nästan som en liten radiosändare samtidigt man drog upp återkopplingen, och det kunde göra att grannar kunde störas om man hanterade återkopplingen på fel sätt. Men nu vi ska ta och spela lite mer musik nu en stund, så ska vi ta och kanske prata lite mer. Thank you. tick och tick och tack. Och tick och tick och tick och tick och tick och tack. Just tick och tick och he's a cuckoo in my park. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's tick or tack for all the lovers in the block. I've got a heavy day, a tate, a tate, an ache. So tick or tick or tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has come to make up one to wait. For just a birdie and a birdie who goes nowhere, he knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my tickle's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little Tico Tico calling, because the time is right and shades of night are falling. I love that dance of cuckoo cuckoo in the clock. Tico Tico Tico Tico Tico Talk. For just a birdie and a birdie who goes nowhere, he knows of every lover's lane and how to go there. For in affairs of the heart, my Tico's terribly smart. He tells me gently, sentimentally at the start. Oh, I hear my little Tico Tico calling, because the time is right and shades of night are falling. I love that not so cuckoo cuckoo in the clock. Tico Tico Tico Tico Tico Talk. Oh, Tico Tico Tick, oh, Tico Tico Tock. This Tico Tico, he's the cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's Tico time for all the lovers in the block. I've got a heavy day, a tate, a tate, a tate. So speak, oh, Tico, tell me, is it getting late? If I'm on time, cuckoo, but if I'm late, woo-woo. The one my heart has gone to may not want to wait. Tico Tock. Tico tico tock. Tico tock. Tico tico tico tico tock. Ja, den där skivan påminner mycket om den musik som spelades i radio på 50- och 60-talet, och det var ju roligt tycker jag på den tiden också, för att man bör ta fram, och det väcker minnen, lite gammal sån här fin musik, och köra lite blandad även på närradion, och det bör komma lite nytt undan för undan som inte så vanligt tycker jag där och här, och det är roligt. Jag ska väl ta och säga något lite mer om det här med radio också. Den största uppfinningen var väl när germaniumdioden kom, och även de första transistorerna utvecklades. Jag vet att i alla fall min pappa redan på 40-talet, det var väl 10 eller 11 år, var köpte ett par som kallades då kristalldioder eller germaniumdioder, som man kunde använda då som ersättning för en kristalldetektor i en kristallmottagare. Och jag minns de första typerna där som jag hade. Hette ett N34 och ett N48 var typbeteckningen på dem, och framåt 1950 och strax efter så kom de första transistorerna. Jag vet, jag hörde talas om att det fanns en amerikansk, och jag vet pappa köpte också några exemplar utav en amerikansk transistor också som heter CK722, och det kom även en europeisk senare där som också heter OC50 och OC51, minns jag de absolut första. De allra första tillämpningarna till transistorer var väl egentligen hörapparater för hörselskadade, för att det var ju väldigt svårt med hörapparater med rörförstärkare i början, för att anodbatterier och sånt där var ju ganska stora, och det var ju svårt att dessutom få ner strömförbrukningen tillräckligt, så det skulle gå riktigt länge. Därför var de allra första apparaterna som var transistoriserade var de här hörapparaterna som fanns allmänt. Det kom ju rätt tidigt små mellanvågsmottagare också fram på 50-talet också, helt transistoriserade. Det minsta var liten som ett cigarettpaket, men den gick bara på mellanvåg. Jag tror också den kunde gå på långvåg. Det var väl det första amerikansk och sen japansk som kom väldigt tidigt, minns jag såg. Det fanns även glasögon också som de hade byggt in mottagare, skalmarna som man kan sätta på sig de här glasögonen och stoppa in en liten hörpropp i öronen där, och så kunde man höra radioprogrammet med glasögonen. Det fanns även hörapparater för hörselskadade också ett tag, som där de hade byggt in själva förstärkaren i skalvarna. Hör bättre med era glasögon, vill jag minnas det stod i någon annons där, och det var väl en ganska bekväm uppfinning på sitt sätt. Och det här med radion, jag tyckte jag var kul att man kunde gå omkring i alla fall ute på gator och ute var som helst och höra radio med ett par glasögon. Det minns jag provade, och det där tyckte jag var kul. Det fanns även någon väldigt liten mottagare också som man kunde montera på en cykel som såg ut som en cykellykta också, minns jag. Också en inbyggd mellanvågsmottagare. Jag undrar om den inte till och med gick på cykelgeneratorn också. Du vet att man kan köra direkt på dynamon där, men jag vill se, eller om det gick på batterier, jag kommer inte ihåg riktigt hur det fungerade. Men det var i alla fall en liten radio, man kunde ha cykelradio kan man säga. Och sen fanns det ju åtskilliga modeller också som har monterats motorcyklar och sånt, där var det lite mer plats och sådant. Men det dröjde några år i alla fall innan transistorerna varit riktigt användbara på ultrakortvåg och FM och sånt, så att en bra bit in på 60-talet så var i alla fall väldigt mycket radioapparater för med FM-bandet rörbestyckade fortfarande, och det tog sin tid. Likaså var det med TV-apparater, att de var delvis transistorbestyckade och delvis rörbestyckade en längre tid. Det var ju bekvämare då att reparera TV-apparaterna, för att när ett rör gick sönder faktiskt i en TV så behövde man ju bara i allmänhet byta ut det, och det gick ju betydligt enklare än nu när de här kretsarna sitter på kretskort och sånt, ofta i vissa fall fastlödda och så vidare. Så att på den tiden så gick det rätt bra faktiskt. Man kunde ha en väska med en massa olika rör med sig och gå ut och byta rör i TV-apparater och få igång dem i de flesta fall. Så att det var ju en fördel i alla fall när det sitter i hållare och kan bytas ut enkelt. Så att ur service-synpunkt så var det inte alls dumt med rörerna. Sen försvann det här praktiskt taget helt nu en längre tid. Det är väl egentligen elektronrörerna börjar komma tillbaka igen i förstärkare för audio och sådant. Det är vissa finsmakare på musik vill ha rörförstärkare. Det finns vissa gitarrförstärkare också som är rörbestyckare för att få det rätta ljudet. Och jag är också mycket intresserad av det här med elektronrörsteknik. Jag har byggt ett rörförstärkare och sådant och annat i den vägen. Och det gör det att jag har märkt att de är inte alls dåliga. De kan bli förvånansvärt bra faktiskt. Många de här rörbestyckade. Jag har både gjort test på fabriksgjorda och olika former av hemmagjorda sådana här förstärkare. Så att det kommer tillbaks mer och mer, och en firma i USA har börjat så smått tillverka elektronrör igen också eftersom det blir sån efterfrågan på dem. Fast det är långt ifrån alla typer som har funnits, så att det finns ju väldigt mycket som är svårt att få tag på idag överhuvudtaget. Och ska man bygga rörförstärkare och sånt nu så är det väldigt svårt att få tag i alla komponenter och sånt. Det finns bara helt enkelt inte i Sverige allting alla gånger precis det man vill ha. Utan man får leta och ha, så det går naturligtvis att specialbeställa och fixa och sånt där. Men det blir ofta rätt dyrt, och även de fabriksgjorda rörförstärkare och sånt som finns ute i handeln också kan vara väldigt dyra i förhållande till transistorförstärkare. Så. Men som sagt, det är vissa som tycker väldigt mycket om musik som tycker det här med rör är väldigt bra, att låta väldigt bra. Som rolig sak kan jag ju berätta också att det är delvis elektronrör i den här studion som är igång nu också, så att min röst kommer gå ibland att delvis genom rörförstärkare och grejer här, så att det gör ju lite igen också att det kan låta lite igen som i gamla radiotider, och det är ganska roligt tycker jag. Faktiskt en mikrofon också som är en ganska tidig tillverkning, radiomikrofon och så att det är någonting utav radiotjänst över kan man säga, och det var ju mycket roligt faktiskt på den tiden. Det är bara synd att det ofta är det att man har inte så mycket inspelat material som man skulle vilja haft heller sedan den tiden, för att bandspelare var ju dyrbara och ovanliga på den tiden när, på 40-talet och det, och det var svårt ofta att fixa till inspelningar. Det var väl egentligen den här Webster trådspelare som fanns på den tiden för hemmabruk och de första åren. Sen kom ju bandspelaren, men det var dyra grejer, och det var inte precis alla människor som ansåg sig kunna skaffa de här grejerna. Och särskilt så hade man bara vetat att man skulle få använda det förut, så hade man försökt att fixa en hel del inspelningar. Nu är det bara det att det kan vara vissa problem kanske med upphovsmannarätt och sånt, även om inspelade program från Sveriges Radio eller Radiotjänst som det heter i väldigt gamla, så måste man förmodligen ha tillstånd. Det går nog inte bara att använda dem heller, misstänker jag. Så att, det kan ju komplicera det hela lite grann. Men vi får se. Nu är det snart bara en halvtimme kvar här. Det gäller att man kommer ihåg att man kör allt här som man hade tänkt sig i alla fall. Det finns ju väldigt mycket musik här jag skulle kunna ta fram och så, men det är ju begränsad tid och så. Det är alltså kulturföreningen Jallarhornet som sänder, och det är Kenneth Andersson som har gett mig tillstånd att denna lördag göra sändningen. I vanliga fall så, eller nästa vecka så kan vi säga då, så kommer en sändning, utan ordinarie typen som innehåller en massa information om just den här föreningen. Och det var alltså den 28 september som Jallarhornet har nattsändning här, och 30 november, så ni får försöka anteckna det, för att det är så sällan det är nattsändningar nu, och det gör väl det att det är väldigt lätt för folk att glömma bort det, för att jag vet det vid något tillfälle annars att jag har fått rapport om att de hade glömt bort det när det var någon enda nattsändning här vi körde från den här studion, och det, och trots att de hade fått information om det i god tid. Det skulle stå på något sätt i någon tidning eller någonting när det är sån färsk sån här information, när nya radioprogram ska gå på natten även i närradion, tycker jag, för att folk får ingen information där annars så lätt, och för det är inte säkert heller om de har möjlighet att lyssna på alla föreningars ordinarie tider, de kanske arbetar och så, och det gör att det blir väldigt svårt. Men vi ska ta och spela lite mer musik nu en liten stund, och sen återkommer jag. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieber nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt Liebe nur und sonst gar nicht. Yeah. leave them on the doorstep. Life's sweet. Just direct your feet to the sun, sunny side of the street. Hop, bottle, doodle, that bitter path. You know that happy tune is my step, life's story. If you dig that beat on the sun, sunny side of the street, used to walk in the shade with my blues on parade. What a drag, old man, getting stuck in the shade. Get hip, don't be afraid. Move it on over, kill yourself in the clover. Only hit for a man who cares. Richard Rockefeller. Ja, det där påminner mycket faktiskt om gamla tider. Jag brukar ibland drömma på nätterna, det har jag gjort flera gånger, att jag arbetar på någon fin gammal radiostation i USA på början av 30-talet och gör direktsändningar utav jazzmusik och lite av varje faktiskt då. Det är underbart faktiskt med den tekniken som fanns då och så vidare, så att det framträder såklart ibland när jag drömmer då, så att det är precis som det vore verkligt. Det är bara synd att det inte är samma frihet så att säga i radion här som jag så att säga drömmer om och upplever då faktiskt, för det är enastående. Jag måste säga det att vi får se nu har i alla fall över en timme gått här, väldigt vad tiden går fort, och jag ska försöka få med lite mera musik och så. Jag vill även än en gång också uppmana folk att prova lite grann olika antenner och radiomottagare, och det om den här mottagningen här utav närradion skulle vara dålig. Man kan till exempel köpa en T-antenn utav bandkabel som finns att köpa i många radioaffärer. Fråga olika radiohandlare till råds. Prova olika radioapparater också, framförallt olika placeringar i rummen och så, och försöka hitta den punkten som är bäst i minst störningar och där man får in så att säga 88 bäst. Det kan vara väldigt olika, och tyvärr så verkar det som mottagningen har försämrats nu på de här sista åren, för att jag upplevde i alla fall att det var lite bättre signalstyrka tidigare. Nu har jag ju ganska bortsett en ganska bra mottagare här på den här stället, på den här studion, och det gör ju det att jag hör perfekt hela tiden när radion. Det är ytterst få gånger som jag har några störningar, så att men då har jag också en ganska bra tjoner. Jag kanske inte ska säga fabriksmärken och sånt där, så kanske det blir reklam i onödan, men jag har i alla fall en tjoner som är ganska dyr och välutvecklad för ändamålet, och en antenn här inne i rummet, och det går helt störningsfritt alltid, så gott som, alltså det är mycket bra, och på det viset kan jag spela in band över tjonen och höra hur sändningen exakt har låtit i verkligheten så att säga, ute i etern, och då märker jag ju också ögonblickligen om det skulle bli någon fel. Jag har även medhörning här i en högtalare också när jag spelar musik och allting och sånt, då hör jag ju lite bättre hur det låter. Det kan ju vara väldigt olika i olika mottagare också hur kvaliteten blir, för att det beror mycket på om man ställer in tonkontroller och egenskaperna hos högtalare och mottagare, och framförallt att mottagningen är ordentlig, för att är signalstyrkan allt för dålig, så man ligger på gränsen av brus och det, så blir det väldigt svårt att få ett rent och fint ljud, och det blir så känsligt för att allting splattrar. Så försök att experimentera där om ni inte kan få en bättre mottagning med en bättre antenn. Testa gärna med en bilradio också, och omkring lite grann och kolla hur mottagningen är i ert område på gatan där jämfört med in i stan och sånt. Om det är hygglig mottagning överhuvudtaget, eller om det är väldigt dåligt och brusigt i den där bilradion också ute på gatan, för då kan signalstyrkan vara väldigt låg. Jag hoppas att det ska gå att få kanske en liten ökning av fältstyrkan runt om i stan och så på närradion, för att det behövs förmodligen nu sen det har blivit mer trångt på FM-bandet. Det är lättare att andra stationer splattrar över i mottagare som inte är helt så selektiva och så vidare. Så att, jag hoppas på om det ska bli antingen att sändarantennen förbättras eller att sändareffekten höjs. Det är de två möjligheterna som finns, kanske en kombination av bägge. För att det går att få bra mycket bättre. Jag vet ju sen min tid här som radiosändaramatör också, som jag håller på med här, hur väldigt viktigt det är att jag har en bra antenn för sändare. Att det har en enorm betydelse, även effekten i viss mån. Fast man får räkna med det att det är en logaritmisk skala, så man får ju räkna med ganska kraftiga effektökningar för att komma upp här varje S-enhet där, alltså, så att det går inte med väldigt liten, kanske bara få watt, utan man bör nog öka betydligt mer, kanske till dubbla eller tredubbla eller någonting sånt innan det verkligen börjar märkas. Men det är antennen också, för man kan få väldigt mycket så kallad antennvinst också med en högt placerad antenn och en antenn med flera element, och på det vis kan man få bra mycket bättre resultat än med en dåligt placerad antenn. För det är inte effekten i en sändare ensam som avgör, utan det är mycket hur pass högt upp antennen sitter och hur pass fritt det är runt omkring. För att det är ändå frågan om, FM-bandet kallades förr i tiden på 30-talet för ultrakortvåg när de började experimentera, och det dröjde också innan de blev riktigt på det förklara om det skulle vara praktiskt användbart med FM-band och så vidare, för att räckvidden blev ju ganska kort, och i synnerhet på den tiden när mottagarna inte var lika bra. Utan man räknade med att det var i början i alla fall, att det var närmast bara optisk räckvidd, alltså på ultrakortvåg, skrev de i litteraturen och så, men det har varit bättre och bättre i alla fall, och bättre mottagare, och sen så efter kriget sen var det försökssändningar på det som det då kallades ultrakortvåg, de första FM-sändarna igen, som sände program 1 faktiskt parallellt och så vidare. Och sen kom det igång på allvar, jag tror det var 1956 när det kom en station ute i Nacka där som sände P2 på det här FM-bandet, och sen så småningom så kom ju program 3. För tidigare var det ju bara mellanvågsbandet som gällde, och det dröjde väldigt länge så att säga innan det riktigt slog igenom det här med FM, och det berodde just på det att det var svårt i början med de tillgängliga radiogrejerna som fanns på den tiden att konstruera riktigt bra FM-mottagare, och framförallt så var det väl det att en mellanvågsändare har ju en väldigt stor räckvidd, den kan ju på relativt låg effekt nå ut i hela Europa, och ultrakortvågen, det är väl mera man kan säga markvågsräckvidd, kanske 5 mil eller någonting sånt med säkerhet, även om det är rätt stark sändare. Sen kan det ju under enstaka förhållanden inträffa att det blir speciella atmosfäriska saker som gör att räckvidden blir betydligt mycket längre, att vågorna reflekteras ner igen. Det är det som gör att man någon gång ibland i riktigt goda konditioner kan höra utländska stationer på FM-bandet också. Fast det inte så ofta det händer. Det är väl kring solflex maximum mest som det här inträffar. Det var likadant förr också när televisionen började på 60-talet. Och det försökte folk TVDXa också med stora antenner. Det var jättestora vridbara köprakta antenner som folk satte upp, och ibland när det blev konditioner kunde kanske en finsk tv-station komma in i Italien och Tyskland och sånt där. Såg folk kanske en kortare tid, men ofta så höll inte konditionerna i sig så länge, och det var ofta mycket brus och så vidare. Folk försökte med antennförstärkare och diverse grejer, och det fanns artiklar just om TV-DX, och bilderna fotograferades i många tidskrifter också, de här utländska stationerna som hade kommit in, och särskilt i Skillingaryd med sig, det fanns en som DX-ade väldigt mycket där på just TV och skickade in bilder och så. Ja, men väldigt vad tiden går nu, har vi snart bara 17 minuter kvar här till nästa förening här ska in här. Så att jag ska ta och spela lite mer musik, så får vi se vad vi ska göra sen. Jag får ta också säga en sak som är väldigt angelägen, och det är att folk är snälla mot varandra och inte bråka med varandra i onödan. Var försiktig med sprit och tobak och festande och sådant. Det är någonting sånt som jag anbefaller ofta när jag får chans att säga någonting i radio, för att det är så, samhället är så hårt nu, och det är inte speciellt kul att alla nästan tävlar om hur att tjäna pengar, och att det är nästan människans värde mäts i pengar snart. Alltså det är nog hemskt, alltså det finns ju någonting annat i livet än dessa papperslappar och siffror på bankkonton och liknande. Så att tänk er för också, och bråka inte i onödan om detta, utan försök tänka på lite kärlek och vänskap och sånt i första hand, och att folk ska ta vara på varandra. Jag vill även ta upp en sak till också. det är just det här om hyreslägenheter, att jag tycker det är sorgligt att människor som hyr till exempel en lägenhet i hela sitt liv, i alla år, äger inte så mycket som en spik i lägenheten eller huset, kan man säga, även om de har betalat hyran ett helt liv. Ska sen lägenheten saneras och repareras upp, så kan hyran bli så jäkla hög att de måste flytta, och då kanske de får det ännu sämre än vad de hade tidigare. Därför så tycker jag ju för min del i många fall att det ska bli lättare för folk att skaffa egna hem. Antingen då villor eller att de äger sina lägenheter. Kanske någon form av hyrköp av lägenheter och villor, så att det fungerar i praktiken som ungefär som de betalar en hyra. Men de betalar till sig själva, för att efter ett antal år då så äger de en, så att säga, villan, om det är en vettig amorteringsplan för ett egna hem. För att som det är nu så tycker jag att det ofta många gånger när de har betalat hyran på en lägenhet i hela sitt liv, så kommer den totala, om man ska räkna ihop hela den summan, bli så pass hög att den blir inte så mycket lägre många gånger än vad det ska kosta att köpa ett egna hem, i alla fall relativt enkelt. Och det beror helt och hållet på alltså hur mycket man har betalat i hyra och så vidare. Och även de som absolut vill bo i lägenheter bör ju på något sätt, tycker jag, i alla fall kunna få någon form av hyrköp eller på annat sätt någonting i alla fall som skyddar dem, hur det blir på gamla dagar och så vidare. Att de inte måste flytta ut när till exempel hyrorna stiger utav att lägenheten har renoverats upp och att det ska ha modernare standard. Och det är inte säkert att vederbörande heller behöver den här renoveringen. De kanske har vant sig vid den enklare standarden hela sitt liv och klarar sig alltså. Så att, och sen måste jag ta upp det här igen, som jag tycker närmast skandalöst, i att det har blivit så svårt för folk att få sätta upp radioantenn på husen faktiskt, för att man bör kunna ha möjlighet att lyssna på utlandsmottagning, skaffa sig kommunikationsradio, amatörradioantenner och överhuvudtaget sådant. Det bästa vore om någon auktoriserad firma skötte det här och hjälpte för människor att sätta upp också kanske antennerna, så att det blir ett riktigt, på ett riktigt sätt, och framförallt också att hyresvärdarna garanteras att antennerna tas ner när vederbörande kanske flyttar eller om de har avlidit eller så, så att det inte blir kvar så länge att det ramlar ner av sig själv och sånt. Det är väl det som har ställt till med en hel del misstänk, att förr i tiden fick folk sätta upp antenner alldeles fritt, men nu tycks det vara väldigt mycket svårare allting i den vägen, för att det har folk ringt hit och sagt att de har haft antenner uppe, men de har blivit nerrivna bara, och de vet inte om det har blivit stulet eller om det har gått i hyresföretagets regi. Nu ska vi spela lite mer musik. Thank you. there's only one thing that money can buy. True love that will never die. All my sorrow soon forgotten, carefree lovers down country lane. Don't know my grief, can't feel my pain. All my sorrow soon forgotten, but it's too late, my love. Too late, but never mind. All my sorrows soon forgotten. Now there's one more thing that troubles my mind. My love has gone, left me behind. All my sorrows soon forgotten, but it's too late, my love. Too late, but never mind. All my sorrows soon forgotten, all my sorrows soon forgotten, all my sorrows. Ni har alltså lyssnat till program från Kulturföreningen Jallarhornet. Det är jag, Georg Lindberg, har fått tillstånd till den ansvariga utgivaren Kenneth Andersson att denna lördag göra den här sändningen. Och nu kan vi säga efter klockan 6:30, alltså en stund efter där, går det bra att ringa och lämna lyssnarrapport till mig på 81 21 00. 81 21 00, jag, Georg Lindberg alltså. Och jag hoppas att alla lyssnare har haft riktigt så trevligt nu i år. Att det här var lite trevligt, lite annorlunda program, och att ni fortsätter att lyssna. Framförallt jag hoppas vi får igång den här radion. Jag ska väl dra det här en gång till om den här nattsändningen som kommer den 28 september. Och det kommer också en till den 30 november. Så att skriv upp det med stora bokstäver och fäst en lapp någonstans vid radion så ni inte glömmer det, för att genom att det är så få nattsändningar nu så inträffar det väldigt lätt. Alltså, så lyssna även på den sändning som kommer nu efteråt. Alltså, det blir också ett ganska trevligt program från Kulturföreningen, Ida Wallen och Ragnarök. Så att det sätter igång det precis omedelbart efter. Och var snälla mot varandra, och jag får tacka för mig och på återhörande faktiskt, hoppas jag. Och ha det nu riktigt bra, var rädda om varandra, var snälla mot varandra och var försiktig med tobaksrökning och sprit och sådant. Tack så mycket för mig och hej hej. Sändning från Kulturföreningen Jallarhornet, Stockholms närradio. Ansvarig programutgivare är Kenneth Andersson, och detta program kommer att sändas vecka 49 med repris vecka 50 1997. Ja, det är alltså kulturföreningen Jallarhornet som sänder, och vi sänder varje lördag 17.00 till 18.30. Tisdagar 20.00 till 20.30 Stockholms närradio 88 MHz citysändaren. Vi inledde med en låt med den legendariska kultgruppen Mörbeligan. Och det är en skiva som heter Mörbeligan. Och den innehåller 28 låtar som är riktiga rariteter. Och Mörbeligan ansågs ju vara en så kallad progressiv grupp, proggrupp. Och de fick i början skivkontrakt och gavs ut på Misslur Records samt musiknätet Vaxholm. Men sen hamnade Åke Bylund ute i kylan, och han gav i fortsättningen ut sina skivor och kallade sig senast för Odalmannen. Han har gett ut sina skivor på Ragnarok Records i fortsättningen. Men den här skivan är nypressad 1993 och den innehåller alltså 28 låtar. Och det är låtar från en EP-skiva 1978 och från en singel 1979. Den innehåller låtar från en LP som heter Mörbeligan, utgiven 1979. Samt från en LP-skiva som heter Järtecken, utgiven 1980. Sammanlagt 28 låtar. Och det är en riktig raritet. Mycket sällsynt. Och de här låtarna kan ni alltså få höra själva hemma på er egen stereo. Ni kan alltså beställa den här skivan då. Den heter alltså Mörbeligan 1978-1980. 28 låtar, pris 140 kronor. Och vår adress är Jallarhornet, box 526 114 79 Stockholm. Postgironummer 634-252-1. Postgiro alltså 634-252-1. Skivan heter alltså Mörbeligan 1978-1980. Pris 140 kronor. En riktig raritet. Och låten vi hörde hette Snälla pappa. Ja, Jallarhornet har ett nytt telefonnummer och då kan ni ringa dygnet runt och så får ni information i 5 minuter och sen kan ni lämpligtvis tala in namn, adress, telefonnummer och övriga meddelanden. Ni har 5 minuter på er. Alltså Jallarhornet har ett nytt telefonnummer, och telefonnumret till Jallarhornet om ni vill lyssna på information och lämna namn, adress och telefonnummer. Vårt nya telefonnummer är alltså 777-7795. Det är alltså det nya telefonnumret till kulturföreningen Jallarhornet. Ring och lyssna för information och sen talar ni in namn, adress och telefonnummer. Och ni får gärna lämna era åsikter också. Vi utelämnar självklart eventuella namn och så vidare. Men vill ni framföra åsikter, vi kan spela upp era åsikter i närradion exempelvis. Så ringer ni 777-7795. Det är alltså telefonnumret, det nya telefonnumret till kulturföreningen Jallarhornet. Och den första halvtimmen utav detta lördagsprogram kommer även att återutsändas under 2 tisdagar. Vi har ju sändningar på tisdagen också mellan 20.00 till 20.30. Och den första halvtimmen utav våra program brukar innehålla viktiga informationer och formalia i regel. Och vi kan erbjuda från Sveriges största lager utav klistermärken, importerade i flerfärg med slagkraftiga kampslogans och mycket fina nationella motiv som keltekors, odalruner, svenska flaggor och så vidare. Så kan ni beställa buntar med blandade klistermärken. Och då bifogar ni så mycket pengar ni kan, minst 20 kronor. Men de kostar alltså 1 krona styck på grund av att de är tryckta i flerfärg och importerade. Men bifoga mer pengar så får ni självklart mer klistermärken. Och bifogar ni 100 kronor så bjuder vi på en bunt extra klistermärken gratis. Och vår adress är alltså Jallarhornet, box 526 114 79 Stockholm, postgiro 634-252-1. Vi ska nu närmast läsa upp information från Konservativa partiet, som har gett ut en liten informationsskrift. Och vi kommer att läsa upp den i sin helhet. Och sedan ska vi läsa upp en informationsbroschyr som sprids i 200 000 exemplar från organisationen Folkviljan och Massinvandringen. Och vi har en hel del på gång här. Vi kommer att ge ut då Sveriges största produktkatalog. Vi kommer bland annat då att erbjuda den här blandade paket med klistermärken och blandade informationer, bland annat från Folkviljan och Massinvandringen, reklamblad för tidningen Fri Information och en hel del annat, och CD-skivor och tröjor och Viking posters och mycket mycket annat. Men tyvärr så har det blivit försenat på grund av att våran medarbetare som kan det här med data, han är helt enkelt överhopad med arbete. Så ni som vill hjälpa till att göra textutskrivningar och dataarbete för våran förening, kontakta oss. Vi har ju då införskaffat en mycket dyrbar data här, men det tar lite tid för oss att lära oss det här. Men ni kan alltså förhandsbeställa våran tidning 40 kronor, förhandsbeställa produktkatalogen 20 kronor. Och den kommer att komma på det nya året. Närmast alltså information om Konservativa partiet. Ett litet informationsblad som har utkommit här i november månad. Ja, vi ska läsa information då från Konservativa partiet utgiven i november 97 här. Och vi kommer bland annat då att saluföra sådana här informationsblad av olika slag, och det ingår förresten i våra populära informationspaket. Vi har informationspaket för 50 kronor och informationspaket för 100 kronor. Och ni får material som är värt mycket mer. Ni får flera olika provexemplar av olika tidningar. Informationsblad, blandad politisk information, flygblad, blandade flygblad och klistermärken. Småskrifter och annat. Så beställ gärna våra informationspaket för 50 respektive 100 kronor. Och ni får material som är värt mycket mer. Konservativa partiet, information november 97, första mötet i Stockholm. Konservativa partiet höll i september det första mötet i Stockholm. Aktivister och medlemmar samlades för att höra Leif Larsson berätta om hur partiet nu stabiliserats kring den nationalkonservativa ideologin. Partiprogrammet lyftes fram och ansågs av flera deltagare vara det mest svenska och genuint nationella programmet för Sverige. Partiarbetet kommer att inrikta sig på opinionsbildning och skapande av en god organisation där kvalitet sätts före kvantitet. KP kommer även att bidra till att andra seriöst arbetande nationella grupperingar lyfts fram och erhåller det stöd de förtjänar, till exempel tidningen Framtid. Du som är svensk inte bara på ytan, utan i själ och hjärta, måste också fundera på vilka positiva insatser du kan göra för att stödja arbetet för ett svenskt Sverige. Förutom att ge stöd åt svensk företagsamhet och svenska produkter, som är A och O för en nationellt sinnad person, bör du gärna aktivera dig för att sprida nationell information lite mer. Vi ser naturligtvis att du sprider vår information. Vi har en liten organisation, men vi gör vad vi kan för att skapa nya goda kontakter och bli mer effektiva. När Konservativa partiets ledare Leif Larsson den 30 oktober skulle sammanträffa med en representant för en annan nationell gruppering, detonerade en syrabomb alldeles intill honom. Mötet skulle äga rum i centrala Stockholm, och i samma ögonblick de skulle träffas detonerade bomben som var hemmagjord och spred giftig rök omkring sig. Smällen var så hög att en polisbil på rutinuppdrag hörde den och genast kom till platsen. Hundratals åskådare samlades, och en skakad Leif Larsson kunde berätta för polisen att han eller den andra nationalisten eller bägge två sannolikt var måltavlan. Bomben hade placerats i en papperskorg och var så kraftig att om någon hade befunnit sig närmare än 2 meter hade han kunnat få svåra skador. Några misstänkta gärningsmän finns inte när detta blad trycks, men hotbilder har förekommit mot den bägge. Vi hoppar över här en intervju som man har gjort med Jan Mild från tidningen Blågula frågor. Man har ställt ett antal frågor till honom, närmare bestämt 18 stycken frågor. Men det kan ni läsa själv om ni beställer information. Ni kommer att få adress här om en liten stund till Konservativa partiet. Leif Larsson förklarar varför Hembygdspartiet bytte namn till Konservativa partiet. Och han skriver: vi hade fått klagomål från några större hembygdsföreningar och vi ville ta hänsyn till deras oro över att sammanblandas med ett politiskt parti. Några av dem markerade att de inte hade något emot vår politik, men att hembygdsföreningarna inte ville sammankopplas med politiska organisationer. Hembygdspartiet hade fått gehör för vissa politiska frågor, som exempelvis fri sjukvård, vilket nu ska införas i Stockholms län för alla under 20 år. Fler reformer som inspirerats av samma linje som Hembygdspartiet drev inom det sociala området är på gång. Hembygdspartiet arbetade huvudsakligen lokalt, bland annat på Ekerö, men ville utvecklas till en riksomfattande rörelse. Vi ville markera den konservativa linje som länge funnits inom den nationella leden och som varit bärare av vårt kulturella och historiska arv mer än andra. I tider av internationalism inom alla områden behövs en nationalkonservativ rörelse som slår tillbaka emot samhällsupplösningen. Därför blev det Konservativa partiet. Vi hoppas du är med oss i kampen för ett bättre Sverige. Här citeras några rader från det mycket omfattande partiprogram som Konservativa partiet har utkommit med. Och ni kommer att få veta hur ni kan beställa och ta del av detta partiprogram. Jag ska läsa här då. Återskapa det svenska Sverige. För oss som vill att Sverige även i fortsättningen ska vara svenskt har det nu blivit angeläget att göra något för att åstadkomma en snabb förändring av politiken. Det innebär att vi måste stoppa invandringen nästan helt, med undantag av länderna i vår närhet, och dessutom verka för en aktiv återflyttningspolitik. Om så inte sker har den svenska nationen inga möjligheter att överleva. Med 10 000 år av möda och slit bakom oss går vi under på några generationer utan att ens lyfta ett finger till motstånd. Konservativa partiet vill införa ett befolkningsdepartement och tillsätta en befolkningsminister som ansvarar för att trygga vår existens och överlevnad som folk. De ska ges i uppdrag att överblicka de senaste decenniernas felsteg och föreslå konstruktiva och verksamma åtgärder för att återskapa det svenska Sverige. Detta var några rader ur Konservativa partiets program. Hur ska vi kunna nå ut till minst 1 miljon svenskar så att de ställer sig på sitt eget folks sida? Vi svenskar har mycket emot oss, tiden, de öppna gränserna, det internationella kapitalet, antalet invandrare och deras höga reproduktionstakt, makthavarna, medierna, politikerna i riksdagen, svenskarnas otraditionella livsföring och låga nativitet, brist på fakta och kunskap med mera. Här finns det lilla stödet. Några nationella organisationer splittrade i olika politiska inriktningar, varav en del ägnar sig åt att motarbeta varandra. En del vill skicka hem flertalet invandrare. Andra vill att de ska få stanna kvar och bli en del av det svenska. Några vill återgå till tysk nationalsocialism alla 30-talet. Konservativa partiet gör nu ett försök att dra en lans för det goda inom de nationella rörelserna så att en sund nationalanda kan återuppväckas. Och ni kan hitta Konservativa partiet på följande internetadress. Jag ska säga den 2 gånger. http://www.altmedia stavas med ett l .sc/kp/. Och ni kan skicka elektronisk post också till Konservativa partiet. Det är adressen är kp@altmedia.se. Klistermärken och flygblad i massupplaga finns nu i lager. Sätt in 100 kronor på postgiro 144-98-57-0 så kommer en rejäl leverans på posten. Postgiro alltså 144-98-57-0. 100 kronor för klistermärken och flygblad. Och Konservativa partiets program har kommit. Skicka in 20 kronor så får du ditt exemplar på posten. Endast 20 kronor alltså. Konservativa partiets program. Och adressen är Konservativa partiet KP, box 1700 114 79 Stockholm. Du som ännu inte blivit medlem i Konservativa partiet blir det idag. Medlemsavgiften är 120 kronor per år eller 300 kronor för livstid. Och det är alltså postgiro 144 98 57-0, telefon 08 600 33 45 eller mobil 070 777 06 15. Läs även den utmärkta tidningen Framtid. Prenumerera 4 nummer för 120 kronor, postgiro 436-0556-7. Alltså postgironummer 436-0556-7. Framtid 4 nummer 120 kronor. Organisationen Folkviljan och massinvandringen har tryckt upp ett, en folder kan man säga i 200 000 exemplar och sprider runt om i Sverige, vilket retar upp en del. Och vi kommer att erbjuda den här foldern också. Och som vanligt så är det inte gratis, men man skickar en 20-sedel. Och den här foldern inkluderar också ett inbetalningskort. Och rubriken är Vi bryr oss om de arbetslösa. Och vi hinner inte läsa upp det här, men ni kan antingen kontakta också Folkviljan och massinvandringen direkt. Telefonnummer till dem är 330770, alltså 330770. Bli medlem, inbetala årsavgiften 50 kronor, gärna mer. Och det gör ni då på postgironummer 968155-2. Alltså 968155-2, Folkviljan. Vi hinner med lite information här från Narvaförbundet, Svea Karoliner. De ger ut ett liten informationsskrift som heter Stenbockskurir. Och här har då en liten bilaga medföljt i november 97 med viktig och avslöjande information om förtalskampanj. Och det står bland annat så här, ni ska få deras adress och så efter det här. Rikspolisstyrelsens strategi för att komma åt så kallade nynazistiska grupper har icke varit riktat mot det oförärliga, obundna Narvaförbundet Svea Karoliner, vars medlemmar och sympatisörer årligen samlas i Riddarholmskyrkan. Under mottot, konungen och karolinerna till åminnelse och ära. Riksmarskalksämbetet har årligen sedan år 1983 upplåtit kyrkan för högtidlig manifestation. Inga nämnbara intermässor har inträffat. Förbundet anser att de svenskar som vill bevara och högtidlighålla sin historia ska ha rätt att utöva detta ostört offentligt. Expressen 970225 gör en person vid namn Björn Sandmark reklam för årets första nummer av den antirasistiska tidskriften Expo. Utdrag från Werner Örns begäran om genmäle i Expo nummer 197. Till ansvarig utgivaren för tidningen Expo. Med anledning av Expos artikel Extremhögens gubbmaffia undertecknad av Tobias Benette är det för Narvaförbundet och för mig personligen angeläget med ett beriktigande i form av ett genmäle att i sin helhet införas i nästkommande nummer 297. Fotokopia utgår samtidigt till allmänhetens pressombudsman, PO. Det finns inget som helst belägg för det infama påståendet att det den 30 november 1996 samlades, citat, ett hundratal högerextremister och nazister i Riddarholmskyrkan för att i Narvaförbundets regi hylla Karl XII. Detta lögnaktigt, misskrediterande skrämselskott har sin giftiga pil riktad närmast mot tillståndslämnande myndigheten Riksmarskalksämbetet, Detta sägs i klartext i Expos specialartikel under den feta rubriken Vad säger hovet? Drygt 170 medlemmar och personer i olika åldrar, inklusive uniformerad och beväpnad karolinsk fanvakt med intresse för svensksinnad tradition, hade infunnit sig i Riddarholmskyrkan den 30 november 96 under mottot Konungen och karolinerna till åminnelse och ära. Traditionellt högtidstal hölls av förbundsordföranden som 13:e året i följd haft förtroendeuppdraget att lägga en påkostad vacker blomsterkrans vid karolinerkonungens sarkofag. Någon predikan hölls ej av namngiven kommunister. Däremot läses en bön för fosterlandet och för fallna hjältar. Som framgår av bilagda dokument från Samuel Enqvist, ombudsman för Kristen Demokratisk Samling, är det osant att jag uteslutits från ett nybildade KDS. Det rör sig om en vandringssegen. Sant är det emellertids Expos utsaga att jag var tilltäckt som ansvarig utgivare för partiets tidning. Tyvärr var en doldis snabbt framme, liksom vid andra tillfällen. Att anklaga någon för att verka i förbrytarkretsar, om man sig ovetande skulle råka känna någon därur, är kvalificerad lögnjournalistik. Vår strävan har alltid varit att hålla Narvaförbundet fritt och rent från allsköns ovidkommande ideologier. Att en förljugen extremvänster accepteras och finner sig till rätta salongmässigt på en aningslös allmänhetsbekostnad är ett illavarslande tidens tecken. Ord på vägen. Sluta med att missakta det seriöst arbetande, kungatrogna, livskraftiga Narvaförbundet. Och vi ska läsa lite grann till här. Allmänhetens pressombudsman, PO, från Werner Örn. Med anledning av er skrivelse 970404, jämte bifogat yttrande från tidningen Expo, med anledning av begäran om genmäle, vill vi som information till PO anföra följande. I när det finns belägg för Expos kopplingar, för att inte säga personalunion med kriminella, våldsbenägna grupper inom antifascistisk aktion, något som media känner till men förtiger, anser undertecknad att vara helt meningslöst att försöka debattera med Expo. Tidningen är inte ett trovärdigt organ för en ärlig demokratisk dialog eller debatt. Av ovanstående skäl borde vi möjligen avstå från att begära genmäle. Begäran om att få genmälet publicerat kvarstår dock som en självklarhet. Begäran om genmäle berör endast Expos angrepp på Narvaförbundet Svea Karoliner och mig personligen och inte tidningsartikelns felaktiga sakuppgifter i övrigt. Tobias Hubenette dömdes 95 till villkorlig dom och skadestånd. 3 år tidigare dömdes han till fängelse för skadegörelse, sabotage och uppvigling. Den anarkist brukar skriva hotelsebrev underskrivna med hälsningar från fascistisk aktion. Eftersom vi är angelägna om fortsatt förtroligt vänskapsförhållande till Riksmarschalksämbetet och hovförvaltningen kan det med hänsyn till skyddsobjektet Riksklenoden Riddarholmskyrkan finna skäl till att inte reta på sig för detta. I dagsläget presumtivt våldsbenägna individer. Dessutom tog det vara tämligen meningslöst att hälla vatten på Expo-redaktionens identitetsskyddande gåsfamilj Stockholm 10 april 97 Werner Örn. Och eftersom vi låter den här första halvtimmen på vårt lördagsprogram även utsändas under 2 tisdagar mellan 20 till 20:30, och det är bara en halvtimme, så ska vi nu ta och spela musik. Om ni lyssnar på tisdagen så får vi tacka och ni har lyssnat till Jallarhornet. Lyssnar ni på lördagen ska ni fortsätta att lyssna, för efter musiken så återkommer vi. Håll till godo! Först samlas vi kring brasan och hälsar nordisk vår. Sen går vi hem till lilla mor och får en kaffetår. Låt ungdomarna roa sig, vi två har ju varann. Du minns väl själv hur skönt det var att svärma lite grann, att svärma lite grann. Mm. när far och mor nått hem till sitt begynner nattens pest. Till jävel, här ska supas vill, för livet är en fest. Gebal, höj och stänga av, låt bandspelaren gå. För national teatern sen, en skönt när man tänt på, en skönt när man tänt på. Hon knäpper jeansens sista knapp och torkar bort en tår. I fjärran vajar fanor glatt när nya dagen gryr. När pappa sjunger allt vi kan, hans lilla dotter spyr, hans lilla dotter spyr. Ja, det där var en låt till faktiskt ifrån den här riktiga rariteten, den gamla kultgruppen Mörbyligan, nypressad CD som innehåller 28 låtar från tidigare utgivna skivor 1978 och 1980 och från en EP-skiva och två singlar. Och de gavs ut tidigare både på Misslur och Musiknätet i Vaxholm. Men tyvärr så hamnade Åke Bylund ute i kylan. Och ni vet ju varför. Nationalister ska ju då bojkottas som ni vet. Men man vill ju tjäna pengar också. Så att man har nypressat den här skivan som heter Mörbyligan 1978-1980. 28 låtar har man samlat och de här är verkliga rariteter och går alltså inte att få tag på. CD kostar 140 kronor. Och låten hette Valborg. Och vi tog upp lite grann från Narvaförbundet, Svea Karoliner. Och vill ni stödja dem och bli medlemmar så insätt 50 kronor och mer på postgironummer 538-16-5. 538-16-5. Ja, jag nämnde ett nytt telefonnummer till kulturföreningen Jallarhornet. Från och med nu så kan ni alltså ringa och få information och även tala in namn, adress, telefonnummer och lämna era åsikter också om ni vill. Och vårt telefonnummer från och med nu, det är 777-77-95. 777-77-95. Det är alltså det nya telefonnumret till kulturföreningen Jallarhornet. Vi kan ta ett citat från Vilhelm Moberg. Så vet jag känner svenska folket så vill jag säga. Det är ett folk som tål höra sanningen. Vi är ingen nation av skrämda barn. Vi är ättlingar av ett folk som betvingat en karg natur och tålt hårt klimat. Svenskarna är i sin helhet ett lugnt, modigt och nervstarkt folk. Säg dem sanningen och de ska veta att göra sin plikt. Rätten att tala och skriva fritt. Och få veta sanningen i våra tidningar. Var det inte just den rätten som vi skulle försvara? Är inte vårt folk enigt om att det ska försvara sin frihet, sin svenska egenart, sin kultur, sina andliga och materiella värden? Är vi inte eniga om att vi ska kämpa för allt detta in till döden? Det här fria landet är vårt, och vårt ska det förbli. Ja, vi brukar här på Jallarhornet då ta upp en hel del intressanta saker, bevaka media med pressklipp, notiser och kommentarer, och vi brukar berätta om nyheter och informationer om den nationella rörelsen i Sverige, och vi brukar spela musik, dikter, historiska föredrag och mycket annat. Så lyssna på Kulturföreningen Jallarhornets sändningar, Stockholms närradio 88 MHz. Lördagar 17.00 till 18.30, tisdagar 20.00 till 20.30. Och ring till oss på telefonnummer 08 777 77 95, och vi brukar också läsa upp de fortlöpande nyhetsbreven som kommer från organisationen Folkviljan och Massinvandringen. Och de är ju uppdelade i nätverk i regioner, och vi här i Stockholm tillhör nätverk Ost. På grund av en hel del tidsbrist så har vi inte fortfarande hunnit läsa upp nyhetsbrevet nummer 5, som är daterat 18 augusti. Och lite försenat, eller ganska mycket försenat, så ska vi nu ta och läsa upp föreningsbrev nummer 5 från Folkviljan och Massinvandringen. Och det handlar om det då väldigt aktuella angående Folkviljans ordförande Kenneth Sandberg och hans uppsägning från Statens invandrarverk. Och vi har också fått veta att fackföreningen stödjer honom och godtar inte uppsägningen, så att det kommer troligtvis att avgöras i arbetsdomstolen. Vi ska ta och läsa upp. Det handlar alltså väldigt mycket om detta med Kenneth Sandberg. Wilhelm Sjölin, för detta forskningsdirektör, är väldigt flitig med sin skrivmaskin. Här har han den 15 augusti 1997 skrivit till styrelsen och ombudsmännen i Jusek. Och kopia också till förbundsledningen i SACO/SR och personalansvarighetsnämnden på Svenska Arbetsgivarföreningen. Och Wilhelm Sjölin har skrivit med rubriken Hotet mot åsiktsfriheten. Som före detta statstjänsteman och med 40 års medlemskap i CF bakom mig är det för mig nödvändigt att ta till orda med anledning av den aktion som vidtagits mot byrådirektören Kenneth Sandberg vid Statens invandrarverk. Den groteska invandringspolitik som Sverige fört, inte minst under borgerliga regeringar, har äntligen börjat väcka en berättigad folkstorm. Genast har populistiska politiker i intressegemenskap med massmediaetablissemanget och invandrarkramare i form av advokater och andra med ekonomiskt intresse i saken sökt undertrycka uppfattningar som enligt undersökningar delas av 70-93% av landets befolkning. Tjänstemännen i invandrarverket är sannolikt de människor som från början blir varse invandringens avarter. En av dessa tjänstemän hotas nu med avsked sedan han medverkat i Folkviljan och Massinvandringen. En snabbt växande spontan folkrörelse avsedd att ge oss en rimlig invandringspolitik. Hotet om avsked av en tjänsteman som aldrig tidigare anklagas för att missköta sitt arbete utgör ett försök att ta ifrån svenskarna åsiktsfriheten. Det här är ovärdigt den svenska demokratin och bäddar på sikt för utomparlamentariska metoder. Rätten att tycka vad man vill och framföra detta, så länge det inte påverkar arbetsuppgiften, är lika mycket en skyldighet som en rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det här handlar om yrkesförbud. Misstanken om att verkets generaldirektör är ute för att bekämpa åsiktsfriheten syns mig bevisad genom ett uttalande redan innan ett avsked blev aktuellt. Enligt referat i Sydsvenskan den 9 maj och i TV2 Sydnytt samma dag har verkets generaldirektör bland annat uttalat att, citat, samtliga i invandrarverkets ledning inklusive jag själv tycker det är klart olämpligt att människor med Kenneth Sandbergs uppfattningar arbetar hos oss, slut citat. Det här är alltså inget tal om samarbetssvårigheter utan om åsikter. Det finns också, så vitt jag kan bedöma, en rad andra märkliga omständigheter i den här affären. En motståndare till Sandberg i kommunstyrelsen i Kävlinge, Sandberg är medlem av den, synes ha agerat för att mobilisera opinion mot honom inom Invandrarverket. Också regionchefens agerande borde bli föremål för utredning. Min tanke är naturligtvis att återställa förtroendet för svensk statsförvaltning och för rätten till åsiktsfrihet. Wilhelm Sjölin, för detta forskningsdirektör. Och så har man bifogat lite olika pressklipp och notiser om detta med Kenneth Sandberg. Ja, det finns ju mycket mer att läsa också från det här föreningsbrevet nummer 5. Man har nu skickat ut den senaste informationen. Det är en folder också som man skickar ut. Med rubriken "Vi bryr oss om de arbetslösa". Den har tryckts i 200 000 exemplar. Och innehåller också ett inbetalningskort. Och telefonnumret då till Folkviljan var alltså 330770. Och ni kan också beställa den här foldern från oss. Men ni måste då bifoga en 20-sedel. Och postgivnumret till Folkviljan var 96 81 55-2 50 kronor. Medlemsavgiften och sen frivilliga bidrag. Och det är ganska häpnadsväckande här vad man skriver i nätverksbrevet i oktober. Och det handlar om en proposition som regeringen har lagt som heter 97-98-16. Sverige, framtiden och mångfalden, undertecknad av Leif Blomberg. En kvalificerad landsförrädare. Min kommentar, eller vår kommentar. Och propositionen, om denna proposition röstas igenom i riksdagen, blir det sannolikt dödsstöten för det svenska Sverige. Det senaste decenniet har 500 000 utomnordiska medborgare invandrat till Sverige. Majoriteten kommer numera från utomeuropeiska länder. Propositionen syftar till att, på den inhemska befolkningens bekostnad, ge dessa nya invandrare försörjning, utbildning, arbete och politisk makt. Smaka på följande citat. Idag saknar den svenska befolkningen en gemensam historia. Befolkningens etniska mångfald ska återspeglas i samhällets institutioner och genom demokratiska beslutsprocesserna. Mångfalden, politisk nyspråk, mångetniciteten, ska prägla den generella politikens utformning och genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Vi får veta att människor inte kan påtvingas svenskhet och att assimilation därför är en otänkbar strategi i Sverige. Modellen är istället integration, bevara sin kultur och livsstil. Islam är nu Sveriges näst största religion. Denna integration ska vara ömsesidig, vilket betyder att inte bara invandrarna utan även svenskarna ska anpassa sig. Förutom att de tvingas försörja majoriteten av de nya invandrarna. Bland proppens konkreta förslag märks bland annat följande kapitel. Delaktighet och inflytande. Medlen för stöd till demokratiutvecklingen förs i budgeten över till utgiftsområdet invandrare och flyktingar. Utökat stöd till organisationer som bildats av invandrare och vars verksamhet ligger i linje med de integrationspolitiska målen. 20 miljoner kronor till projekt och kampanjer mot främlingsfientlighet och rasism. 10 miljoner kronor till Mona Sahlins kommitté för Europaåret mot rasism. Förslag om skärpta åtgärder och lagar mot etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Kapitlet arbete och försörjning. Regeringens utgångspunkt. Samhällets mångfald bör genomsyra arbetslivet. Statsförvaltningen ska sträva efter att avspegla befolkningens etniska sammansättning. Det behövs en offensiv rekrytering för att förändra situationen. Möjligheterna övervägs att i lagen införa en regel om skyldighet för arbetsgivare att upprätta en motsvarighet till jämställdhetslagens jämställdhetsplaner. Inom parentes nyspråk för kvotering. I riktlinjerna för arbetsmarknadsstyrelsen slås fast. Arbetsförmedlingen ska prioritera arbetslösa nyanlända invandrare som genomgått introduktionsprogram och vidta åtgärder för att undvika väntetider och passivisering. Utbildning får inom det reguljära utbildningsväsendet på grundskol- och gymnasienivå beviljas som arbetsmarknadsutbildning åt utomnordiska medborgare. Inom parentes betyder bidrag. API, arbetsplatsintroduktion, för utomnordiska medborgare kan förlängas med 6 månader. Inom parentes betyder ekonomisk lättnad för arbetsgivaren. Arbetsmarknadsverket får 950 miljoner kronor att användas huvudsakligen till arbetet med de nya invandrarna. Målet är att de utomnordiska medborgarna ska ha en högre andel av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna än vad som motsvaras av deras andel av samtliga arbetssökande utan arbete. Utöver de ordinarie arbetsmarknadspolitiska åtgärderna anslås dessutom 750 miljoner kronor till otraditionella insatser för invandrare och ungdomar. Starta eget bidraget kan för utomnordiska medborgare förlängas med 6 månader. Språk och utbildning. 1 250 000 kronor till utveckling av svenska som andraspråk och svenska för invandrare. Ökade insatser för att rekrytera fler studenter med utländsk bakgrund till lärarutbildning. Det är citat. Nödvändigt att toleransen ökar för svenska som inte talas helt perfekt eller med utländsk brytning. Slutcitat. 500 miljoner kronor avsätts till utsatta, inom parentes invandrartäta, bostadsområden. Ett integrationsverk föreslås inrättas. Det nya flygbladet från Folkviljan. För faktainnehållet svarar Lars Jansson, universitetslektor i företagsekonomi, telefon 031 14 23 44. 031 14 23 44. Hans kommentarer till bladet bifogas. Bladet har tryckts upp i 200 000 exemplar och skickas ut över Sverige ända upp till Boden. Innehållet är dynamit och måste spridas till allmänheten, som ju är helt vilseförd av maktelitens argument. Arbetslösheten har inget samband med invandringen. Man ska inte ställa svaga grupper emot varandra. LO tillvaratar sina medlemmars intresse med mera. Det är viktigt att detta blad får stor spridning och här måste vi alla bidra. Försök få kontakt med arbetslösa, inte minst ungdomar. Det är ju det som främst berörs och måste bli medvetna om hur de sviks av politikerna. Arbetslösa som kommer till insikt hjälper säkert till att sprida bladen. Detta brev innehåller så många flygblad som portot medger. Kontakta oss för fler. Och beställ då de här flygbladen ifrån Folkviljan och massinvandringen. Ni har ju redan fått adress, deras postgironummer och så, och telefonnummer. Och vi återkommer också med detta. Vi kommer strax nu vända på vårt referensband där då, över till B-sidan. Folkviljans telefonnummer är 33 07 70. Och sätt in bidrag och beställ de här flygbladen. Postgiro 96 81 55-2, medlemsavgift 50 kronor. Alltså Postgiro 96 81 55-2. Ni lyssnar till Kulturföreningen Gjallarhornet, Stockholms närradio. Vi ska nu vända på referensbandet. Över till B-sidan, kort paus.